nad własnym życiem. Kontrola to złudzenie, bo nic nie znaczy na drzewie jeden liść. W kolektywności jest nasze ukojenie, bo celem życia przed siebie razem iść. Bo każdy lewing swe miejsce w wszechświecie zna i każdy lewing do przodu przeodważnie. Między łupiskiem a paną tam poznasz życia sens, nim się zmienisz w czerwoną krwawą jazdę. Dociekać i pytać wciąż dlaczego, wszak każda droga tak samo dobra jest. Pójdźmy więc razem w kierunku nieznanego, gdzie na nas czeka ostatni wspólny chrzest. Bo każdy lemming swe miejsce w wszechświecie zna i każdy lemming do przodu przeodważnie. Między urwiskiem a paną tam poznasz życia sens, nim się zmienisz w czerwoną krwawą jazgę. Między urwiskiem a paną tam poznasz życia sens, nim się zmienisz w czerwoną krwawą jazgę. Nie trzeba walczyć, wybierać ani myśleć. Będziesz szczęśliwy, gdy nie wiesz czego chcesz. Bo każdy lemming, gdy staje nad urwiskiem, bez lęku skacze, bo inni skaczą też. Bo każdy lemming swe miejsce w wszechświecie zna i każdy lemming do przodu przeodważnie. Między urwiskiem a paną tam poznasz życia sens, nim się zmienisz w czerwoną krwawą jazgę. Bo każdy lemming swe miejsce w wszechświecie zna i każdy lemming do przodu przeodważnie. Między urwiskiem a paną tam poznasz życia sens, nim się zmienisz w czerwoną krwawą jazgę. Bo każdy Polak swe miejsce w wszechświecie zna i każdy Polak do przodu przeodważnie. Między urwiskiem a paną tam poznasz życia sens, nim się zmienisz w biało-czerwoną jazgę. Pigułka. Mroczne strony współczesnej medycyny. Witamy w kolejnej audycji Czerwonej Pigułki. Witam Was moja współprowadząca Joanna Mazurczak i Łukasz Roszyk. Witamy wszystkich z malutkim opóźnieniem, ale tym się nie należy przejmować. O czym dzisiaj byśmy... To przesada, Łukasz. Tam drobne 40 minut, to by się tam nikt nie przejął praktycznie, nie? No wiesz, trzeba wstać jutro rano do pracy, jak tu piszą na czacie. No trzeba, także postaramy się sprężać, ale tak w miarę rozsądku oczywiście. O czym dzisiaj byśmy chcieli rozmawiać, Josiu? No tak jak było zapowiedziane, dzisiaj grube działo, terapia Gersona, terapia, która jest kojarzona przede wszystkim z leczeniem chorób nowotworowych, może niekoniecznie prawidłowo, bo generalnie ma też niesamowite, wręcz spektakularne efekty, jeśli chodzi o terapię chorób rozmaitych, przewlekłych, uchodzących często za nieuleczalne. To fakt. No, także dzisiaj porozmawiamy sobie o leczeniu naturalnymi metodami za pomocą odpowiedniego żywienia nowotworów i nie tylko. I w tym miejscu chciałabym zapowiedzieć też trzeciego uczestnika naszej audycji, a mianowicie Grzegorza Pawlaka, który nam troszeczkę opowie o swoich doświadczeniach z terapią Gersona. Dobry wieczór. Witamy Cię, Grzesiu. W czym mogę pomóc? Jestem otwarty na pytania. Otwieraj listę i zamieniam się w słuch. Już, to ja jeszcze tylko jedno ze swoich obowiązków muszę wykonać. Woda w kranie jest toksyczna! Słuchaj dalej. Kontestacja.com. I wszystkim przypominam, że można do nas dzwonić przy pomocy Skype'a na kontestacja.com lub przez telefon 222-195-321, 222-195-321. Pod ten numer, jak zadzwonicie, to się połączycie z nami. Prosiłbym, żeby na początek audycji ewentualnie zanotować sobie ten numer i nie przeszkadzać. I mniej więcej od połowy audycji będzie można dzwonić, tak żeby jakby tok myślowy był jednolity. Będzie można zadawać pytania naszemu gościowi odnośnie terapii Gersona. Również chciałbym zapowiedzieć na koniec taki kącik porad doraźnych, ponieważ w zeszłym tygodniu spotkaliśmy się z dużym odzewem, za co bardzo dziękujemy, prawda, Joasiu? No pewnie, nie spodziewaliśmy się takiego odzewu i tak ciepłego przyjęcia, bardzo Wam jesteśmy wdzięczni, bo oczywiście jak to każdy debiutant mieliśmy spore obawy, jak to wszystko wyjdzie, jak sobie sami poradzimy tak z nowym doświadczeniem, jakim jest prowadzenie audycji, bo ja to robię po raz, no dzisiaj już drugi w życiu. A to już dobry początek. Zadawaliście bardzo rozmaite pytania, nie odnoszące się jakby do tematów, które zamierzamy w najbliższym czasie prowadzić, jednakowoż są na tyle pilne, także będzie można dzwonić na koniec audycji, też o tym jeszcze powiem, z takimi pytaniami rozmaitymi. To może jeszcze tylko pozdrówmy osoby, które chciały takie pozdrowienia. Ja chciałbym pozdrowić panią Marię, pani Maria na pewno wie, o kogo chodzi, oraz pana radcę prawnego Adama. Mario, masz jakieś pozdrowienia tutaj, może dla czatu? Dla kogoś z czatu w sensie? No ja generalnie wszystkich uczestników czata i wszystkich słuchaczy pozdrawiam. Dzięki nim możemy sobie dzisiaj tutaj pogadać. Tak, to w takim razie pozdrawiamy wszystkich. Dzień bez podlizywania to dzień stracony, jak mówią mądrzy ludzie. Także musiałam wykonać normę dobową. Rozumiem. Słuchajcie, ja tak sobie myślę, że na początek może byśmy coś powiedzieli o samej postaci i o tym, jak to się stało, że ta terapia w ogóle powstała i dlaczego się tak ładnie rozpowszechnia, co wy na to, zanim zawalimy Grzegorza pytaniami. Grzegorzu, jeszcze chciałbyś chwilę podniesienia. Przepraszam, tak? Pozdrawiam Gosię. To Gosię pozdrawiamy wszyscy oczywiście. Dobrze, to w takim razie może powiedzmy, kim był Max Gerson i jak to się w ogóle zaczęło? No więc słuchajcie, pan Max Gerson był lekarzem. Był lekarzem, a jak to się stało, że wynalazł coś tak wspaniałego jak procedura leczenia chorób przewlekłych. No, mianowicie zaczęło się tak, jak już miałam okazję powiedzieć tydzień temu. Pan Gerson sam był w potrzebie, otóż będąc młodym człowiekiem cierpiał na bardzo częste, uporczywe, wykańczające migreny, już takie wyłączające go z życia, z wymiotami i tak dalej, no coś potwornego. I poszukując pomocy, oczywiście w swoim środowisku poszukiwał jej bezskutecznie, trafił gdzieś w końcu na artykuł opisujący przypadek kobiety cierpiącej właśnie na migrenę. I opisane w tym artykule było, jak ta kobieta się z tych migren wyleczyła za pomocą diety. No i zaczął sam eksperymentować. międzyczasie też poczynił kilka obserwacji podczas prac w ogródku, możemy powiedzieć, hodował róże i zauważył, że można wpływać na metabolizm i zdrowie roślin, kombinując z oświetleniem i z nawożeniem gleby, tak? No i wymyślił, że być może podobne zjawisko ma miejsce w przypadku zdrowia człowieka, tylko nie wiedział jeszcze, jakie jest jakby przełożenie jednego na drugie. No i zaczął eksperymentować z dietą i po wyłączeniu soli, przejściu na dietę wegetariańską, niskotłuszczową, okazało się, że w bardzo krótkim czasie pozbył się dolegliwości migrenowych. Rozochocony tymi swoimi pierwszymi efektami, zaczął leczyć innych ludzi, którzy zgłaszali się do niego jako praktykującego lekarza właśnie z tego rodzaju problemami. No oczywiście, czego możecie się spodziewać, rezultaty były więcej niż zadowalające. Mało tego, któryś z pacjentów w końcu zgłosił się do niego i zakomunikował, że poza tym, że wyleczył się z uciążliwych migren, wyleczył też się z gruźlicy skóry, któraż to choroba uchodziła oficjalnie za nieuleczalną. Oczywiście pacjent przyciągnął za chwilę innych znajomych cierpiących na tą gruźlicę skóry, również kolejne przypadki uleczeń. Zaczęło być głośno o eksperymentach doktora Gersona i o znakomitych efektach, jakie uzyskuje dzięki swojej terapii żywieniowej. No i spotkało się to z odzewem środowiska. Znalazł się jakiś specjalista w Monachium, szyszka jakaś uchodząca, znaczy szyszka od właśnie leczenia gruźlicy. No i ten pan doktor postanowił wysłać do Maxa Gersona swoich pacjentów. Było ich 450. Obiecał, że jeżeli uda się powstrzymać rozwój choroby, już nawet nie wymagał wyleczenia, to jakby przyzna oficjalnie rację Gersonowi i opublikuje wyniki jego badań. Co się stało? 450 pacjentów chorych na gruźlicę skóry, 446 wyleczono całkowicie. 99% skuteczności. Niezłe. No i poszło dalej, tak? Zrobił się szum. Szum na tyle duży, że oczywiście ruch w gabinecie zrobił się znacznie większy. I trafiła się też w końcu pacjentka ze zdiagnozowanym nowotworem. Bardzo nalegała, żeby doktor Gerson poprowadził ją przez proces leczenia. No miał pewne opory, ponieważ no, z nowotworem jeszcze nie miał do czynienia, ale postanowił spróbować. No, cóż było robić? Zainspirowały go też prace mówiące o osiągnięciach Hipokratesa. 425 lat przed Chrystusem Hipokrates leczył również dietą. Stąd w terapii Gersona zupka Hipokratesa, pewnie o niej powiemy, i leczył lewatywami. Jakby Gerson rozwinął o też lewatywy i tą zupkę swoją dietę. No i po 6 miesiącach pacjentka z nowotwora została uleczona. Oczywiście przyszły kolejne 2 osoby z nowotworem, również zostały uleczone. No i poszło. Ruszyła lawina. Także. Czyli tak także... to się zaczęło. Słucham? Tak to się zaczęło. No, zaczęły się oczywiście to, co dzisiaj nazywamy marketingiem szeptanym, najprawdopodobniej zadziałało, tak? Bo wiadomo, ludzie, którzy spotykają się, dyskutują o problemach, okazuje się, że mają jakieś tam zbliżone problemy, polecają sobie oczywiście specjalistów, którzy są im w stanie pomóc. No, później poszło dosyć no, dziwacznie. Mianowicie można się tutaj dopatrywać jakichś teorii spiskowych. Mianowicie Max Gerson zaczął uczyć młodych lekarzy, stażystów. Zaczął ich wprowadzać w arkana swoich terapii, ale za bardzo nie miał okazji, bo co się okazało? Ci stażyści najczęściej po kilku dniach rezygnowali i zgłaszali, że otrzymują pogróżki. Natomiast sam Max Gerson został przyblokowany, jeśli chodzi o możliwość publikacji wyników swoich badań w pismach branżowych. A dalej miała jeszcze miejsce taka sytuacja przed komisją kongresową. Dr Gerson składa materiał dowodowy, oczywiście opisy przypadków uleczeń i tak dalej, i tak dalej. I nie tak strasznie dawno potomkowie doktora Gersona, którzy kontynuują jakby pracę, kontynuują terapię według jego zaleceń i ciągle ją rozwijają, otrzymują telefon od pewnego pisarza, publicysty, który się para tematyką zdrowotną, informację, że właśnie z oficjalnej centralnej bazy kongresu zniknęły materiały dowodowe. Została jedynie data i puste miejsce. Także można się tutaj szukiwać jakiegoś celowego działania środowiska, któremu jakby propagowanie terapii Gersona było mocno nie na rękę. Tak, ja myślę, że też należy wspomnieć, kiedy żył w ogóle Gerson, bo żył on na przełomie wieku XIX i XX, no i podczas wybuchu II wojny musiał się przenieść do Stanów Zjednoczonych i tam też oczywiście właśnie był gnębiony na tym między innymi kongresie, o którym wspomniała tutaj Asia. No, gnębiony, chociaż na przykład takie autorytety jak na przykład dr Albert Schweitzer, tak? Laureat Nagrody Nobla korzystały z jego wsparcia. Pacjentką Gersona była żona Alberta Schweitzera, zresztą Schweitzer też przysyłał później kolejnych członków swojej rodziny. I co można przeczytać na okładce książki opisującej terapię Gersona? Cytat ze Schweitzera: uważam doktora Gersona za jednego z największych geniuszy w historii medycyny. No, myślę, że to sporo świadczy o tym człowieku. Posłuchaj, Łukaszu, ja mam jakieś chyba problemy techniczne, słyszę znowu siebie w słuchawkach, co mi bardzo przeszkadza w mówieniu. No niestety, ja ciebie słyszę cały czas, także wpuszczam ciebie czym prędzej. Dobra. Niestety mnie słyszysz? Nie, ciebie niestety zresztą zaniepokojona. Nie, doszły mi głosy, że masz bardzo seksowny głos i ludzie chcą cię słuchać, nie, także ja będę starał się mówić trochę mniej. W to w życiu nie uwierzę. Także ci, którzy chcą potwierdzić, niech piszą komentarze pod naszymi audycjami, a tymczasem myślę, że będziemy już wpuszczać gościa na antenę, co by mógł rozwinąć skrzydła. Słuchacie kontestacji. Tak. Znam ten głos. Grzegorzu, czy jesteś z nami? Tak, oczywiście. Witamy cię ponownie. Witam. Ja może trochę opowiem o tobie tak w skrócie, ponieważ prowadzisz blog, tak? Zgadza się. Bardzo proszę. Ja może tutaj troszkę zerżnę z twojego bloga, ponieważ piszesz o sobie tak. Ja w dużym skrócie może przeczytam. Obecnie mam 31 lat, czyli jesteś dość młodym człowiekiem. Tak. Przed 2 laty wykryto u mnie, gdyż w klatce piersiowej guz, w klatce piersiowej wielkości 13x8 cm. Zgadza się. Przecież to jest wielkości serca. Zgadza się. To jest olbrzymie. Zgadza się. I jak to się u ciebie stało? Jak to u ciebie wykryto? Sam to zauważyłeś? Jeszcze jeżeli mogę, w nawiązaniu do tego, co powiedziała Joasia wcześniej, żebym nie zapomniał, odnośnie tych tak zwanych teorii spiskowych. Ja nie chcę się upierać przy tym, że to była teoria spiskowa, ale wolę nazywać to dziwnym zbiegiem okoliczności. Mianowicie, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale dr Gerson został otruty, w taki sposób zakończył swoje życie i został otruty dwukrotnie arszenikiem. Otruto go raz w ramach konferencji, w której uczestniczył, i z tego się wydostał przy pomocy swoich metod. Następnie drugi raz otruto już go bardziej skutecznie i z tego się nie podniósł. Jak wykazała sekcja zwłok, został otruty arszenikiem, z którym nigdy w życiu nie miał do czynienia ani nie pracował. Więc przypadkiem się tam nie znalazł na pewno. Tak, przypadkiem się tam nie znalazł, więc to tyle. Takich dziwnych zbiegów okoliczności jest więcej. Jeżeli bym zapomniał, to przypomnij mi proszę, zapisując sobie gdzieś, nie wiem, na karteczce, żebym wspomniał o polskim, genialnym również naukowcu, doktorze Anatolu Rybczyńskim. Dobrze, zapisałem. Więc tak, wiele nowotworów odkrywanych jest tak zwanym przypadkiem z racji mizernej świadomości ludzi co do profilaktyki zdrowotnej. Znaczy, wielkie hasła reklamowe mówią, że lepiej zapobiegać niż leczyć, natomiast człowiek ma swoją inteligencję i wierzy w to, co wierzy, i kreuje swoje życie tak, jak mu się podoba. Dlatego nie jest dla mnie zadziwieniem ani zaskoczeniem, że tak mało odsetek osób korzysta na przykład z badań przesiewowych dotyczących profilaktyki jelita grubego, czy szczepiących się, chociaż o szczepieniach to może nie będę wspominał w tej audycji. Szczepienia to mój konik, także będzie jeszcze tak, na pewno jedna audycja tak, na ten temat. I pretekst, żeby zadzwonić do Grzegorza. Tak, raz drugi. I podobnie jak u wielu osób nowotwór jest wykrywany przy okazji, czy tak zwanym przypadkiem, tak i u mnie został wykryty przypadkiem. Mianowicie miałem strasznie upierdliwy kaszel, strasznie męczący kaszel. To nie był kaszel w zasadzie, to było pokasływanie, ale zwiększało swoją intensywność do tego stopnia, że tak powiem, w momencie, kiedy osiągnęło swoje apogeum, to w ciągu minuty, nie wiem, za 20-30 razy potrafiłem pokasływać. To było o tyle dziwne, że był to kaszel bezprzyczynowy. Nie towarzyszył temu żaden stan podgorączkowy. Ja nie jestem palaczem, więc ten element też wykluczyłem. Żadna wydzielina z płuc, żadna flegma, nic. Więc było to podejrzane, że być może coś się dzieje z tymi płucami. Zostałem wygoniony na rentgen płuc, no i na rentgenie płuc jasno, czy klatki piersiowej, jasno wyszło, że pani doktor stwierdziła znaczne poszerzenie cienia śródpiersia. To znaczne poszerzenie to było właśnie te 13x8 cm, o czym wtedy jeszcze nie było wiadomo, i pani doktor z przerażeniem spojrzała na zdjęcie, powiedziała, żebym zrobił koniecznie zdjęcie boczne, które niewiele więcej pokazało, i widząc moje zażenowanie i serię pytań, powiedziała, że nie może wypowiedzieć jako profesjonalistka, natomiast gdyby mogła prywatnie odpowiedzieć, to powiedziałaby wprost, że jest to zmiana guzowa. Czyli zresztą dla każdego, poważnie. Tak, dla każdego studenta medycyny praktycznie, który miał radiologię, to obraz klatki piersiowej jest dość czytelny, więc tak naprawdę zmiany, szczególnie zmiany 13-centymetrową, łatwo wychwycić. To jest tak wielkości pięści, także bardzo duże. No pięści tak. Koszykarza. Tak, który trzyma piłkę akurat. Następnym etapem było skierowanie na tomograf. Jak się okazało, żeby dostać... Ja wtedy przebywałem w Warszawie. Tam też czułem się. Żeby dostać skierowanie na tomograf, najpierw należało się udać do pulmonologa, który jest lekarzem specjalistą od układu oddechowego. W kolejce do pulmonologa czekało się 2 tygodnie i dopiero on dawał skierowanie na tomograf, z którym należało się udać do właściwego zakładu. To jest strasznie długa procedura. Tak, było też inne wyjście, zapłacić 580 zł za wykonanie tomografu prywatnie. Na sprzęcie od owsiaka pewnie. Och. Prawdopodobnie. I więc ja nie... Zresztą była tam taka dziwna sytuacja, ponieważ ja obdzwoniłem w Warszawie, są 4 przychodnie pulmonologiczne. Ja obdzwoniłem wszystkie i wszędzie powiedziano mi tak, że jeżeli chcę się zapisać na pierwszą wizytę, to mogę być zapisany w okolicach 14 września. Jeżeli chcę, jestem pacjentem, który przychodzi po raz kolejny, to może mnie zapisać tydzień wcześniej. No i zbaraniałem w tym momencie, ponieważ okazuje się, że pacjent, który przychodzi po raz kolejny, jest zapisywany jakby w pierwszej kolejności przed pacjentem, który przychodzi prawda, nie bez przyczyny do tego pulmonologa. Pulmonolog to nie jest lekarz internista czy lekarz rodzinny, do którego przychodzi się z grypą czy z przeziębieniem. No i pani na moje pytanie, skąd takie postępowanie i taka procedura, pani bezradnie, nie wiem, przez telefon mam wrażenie, wzruszyła ramionami i powiedziała, że ona tu tylko pracuje i że takie są procedury. No i to było wszystko, co mogłem mi zaoferować, więc zapłaciłem te pieniądze i zrobiłem tomograf. Tomograf wskazał już jasno, że jest to duża zmiana guzowa, 13 na 8 cm, umiejscowiona pod prawym płucem, prawdopodobnie wychodząca z węzłów chłonnych w klatce piersiowej. No i później było biopsję, szukanie szpitala, które znaleziono gdzieś na, nie pamiętam jak się nazywa, na Woli ulica, szpital chirurgii jednego dnia, tam dokąd wykonano biopsję. No i nastąpił najgorszy tydzień, ponieważ tak zwane odbarwianie tkanek gdzieś tak trwa około 7 dni, więc te 7 dni człowiek tak naprawdę żyje w zawieszeniu. Znaczy wtedy to już było wiadomo, że jest to zmiana nowotworowa, tak? Nie było tylko wiadomo jaka i co się z tym wiąże. Więc na początku te 7 dni to chodziłem taki z lekka no, zawieszony między jawą a snem. Dziennego. Po 7 dniach zadzwonił do mnie pan doktor i powiedział, że są wstępne barwienia. Czy jest wynik, proszę odebrać. Pojechałem po preparaty. Oprócz wyniku, który wskazywał na grasiczaka, dali też takie plastikowe pudełeczko z wyciętą zmianą oblaną parafiną, którą poddają barwieniu. I pojechałem do centrum onkologii i tutaj znowu zaingerowała siła wyższa, ponieważ trafiłem do kliniki chirurgii klatki piersiowej, ponieważ grasiczaki to podlegają cięciu. Tam trafiłem na takiego bardzo, bardzo poczciwego ordynatora, który powiedział, że nie jest do końca pewien, czy jest to grasiczak i żebym pożyczył te preparaty, bo oni chcą je zbadać ponownie na własną rękę. Użyczyłem tych preparatów i po kilku dniach zadzwonił pan profesor, gratulując mi, mówiąc, że chirurgia nie jest mi dana w tym życiu, że jest to chłoniak, tak zwany non-Hodgkin, z dużych komórek typu B. I jedyną opcją w tym przypadku jest chemioterapia, ponieważ chłoniaki z reguły są nieoperacyjne. Znaczy zdarza się, że lekarze przez nieuwagę albo chcąc ratować sytuację operują zmianę, która później okazuje się chłoniakiem, no i kończy się to źle, ponieważ chłoniak wyrasta w tym samym miejscu, zazwyczaj większy. To nie fajnie się robi. I to w ciągu 3-4 tygodni. No i później cała procedura szpitalna, poddanie się, gdzie miałem wybór tak naprawdę. Skorzystać z metod naturalnych, o których wiedziałem, że istnieje, a nie wiedziałem jeszcze o metodzie Persona, ale wiedziałem na przykład, że w Warszawie jest genialny doktor Tenzin Yangchub, który jest lekarzem medycyny tybetańskiej. Mam nadzieję, że teraz na czacie nie rozległo się salwy śmiechu. Jeszcze nie. Ten człowiek wyprowadził z nowotworów już kilka osób i różnica między lekarzem medycyny zachodniej a medycyny wschodu, czy medycyny tybetańskiej, jakkolwiek to zwać, polega na tym, że lekarz kliniczny, wychowany czy osadzony w tej kulturze zachodniej, może prowadzić pacjenta do pewnego momentu. I wielu z Was zna takie przypadki, kiedy lekarz albo na początku, albo pod koniec kuracji rozkłada ręce i mówi: bardzo mi przykro, nie możemy nic więcej dla Pana zrobić. Natomiast dla lekarza medycyny tybetańskiej nowotwór czy jakakolwiek inna choroba jest to nic innego jak zaburzenie prawidłowego funkcjonowania organizmu, w tym zaburzenie na przykład przepływu płynów, albo tak jak Chińczycy mówią, energii chi, albo jak to mówią Hindusi, specjaliści od Ajurwedy, że jest to zaburzenie funkcjonowania tak zwanych dosz, określających konstytucję naszego ciała. I dla tych lekarzy nowotwór jest po prostu tak jak przeziębienie, tak jak grypa, tak jak każda inna choroba, która wymaga oczywiście traktowaniu, znaczy traktowania tego terminowego, ale jest to jak najbardziej do uratowania. I słyszałem o przypadku takiej pani, która została przez doktora Tenzina uratowana dosłownie od skalpela. Poszła do niego ze zmianą na wątrobie, która miała zostać wycięta w ciągu najbliższych 3 tygodni. I doktor jej powiedział, że nie ma problemu, że my się jej pozbędziemy w ciągu 3 do 6 miesięcy i że jeżeli może, to proszę, niech odłoży tą operację o 2 tygodnie chociaż. Tak się szczęśliwie złożyło, że miała stan zapalny zęba, więc udała się do swojego lekarza, prosząc o przełożenie ze względu na leczenie stomatologiczne. Lekarz wyraził zgodę. Zaledwie po 4 tygodniach przyjmowania ziół, musicie wiedzieć, że doktor Tenzin leczy tylko ziołami i zaleceniami dietetycznymi, niczym więcej. I serce, bo jest genialnym człowiekiem. Po 4 tygodniach udała się na USG, które miało kwalifikować ponownie do operacji. Pani doktor stwierdziła: widocznie chemia, którą pani podajemy, skutkuje, i więc przesuwamy operację, nie musimy jej w tej chwili robić, zobaczymy, co będzie dalej. To, czego pani doktor nie wiedziała, to jest to, że ta pani przestała brać chemię zaoferowaną jej przez lekarzy i przyjmowała jedyne preparaty, które dał jej lekarz. No i tak ja też udałem się do doktora. Doktor powiedział, że w moim przypadku no problem. On mówi taką łamaną angielszczyzną. W moim przypadku kuracja miałaby trwać 1,5 roku. Czyli 1,5 roku miałbym ściśle podążać za jego zaleceniami, przyjmować 4 razy dziennie zioła i stosować dietę. Nie tak bardzo rygorystyczną jak Tagersona. Ja nie miałem wtedy, znaczy miałem tyle odwagi, natomiast po drugiej stronie miałem jeszcze rodzinę, która, tak powiem, nade mną załamywała ręce, pukając się. Czuwała, jak się ładnie mówi. Tak, i zastanawiając się, kto to widział, żeby raka leczyć ziołami, prawda? Tak. Więc ja stwierdziłem, że podejmę wyzwanie. Udałem się do lekarza, czy do centrum onkologii, i okazało się, że nie będę miał, czyli mam szansę być królikiem doświadczalnym, jak to się brzydko mówi, i mogą mi zaordynować eksperymentalny protokół chemii bardzo ciężkiej, i zgodziłem się. Chemia była bardzo ciężka, bardzo wyczerpująca, przemieliła mnie we wszystkie strony. Jakbyś mógł powiedzieć, na czym opiera się chemia? Czy to jest jakieś naświetlanie, czy to jest przyjmowanie jakichś pigułek? Chemioterapia w cyklu szpitalnym generalnie opiera się na przyjmowaniu 2 rodzajów leków. To są 3 rodzajów leków. Jeden to są cytostatyki, czyli takie leki, które mają powstrzymać rozwój komórek, czy chorych komórek. Stąd nazwa cytologia. Albo badanie cytologiczne. Drugą grupą leków są angiostatyki, czyli preparaty czy związki chemiczne, które mają powstrzymać rozwój naczyń czy tworzenie nowych naczyń krwionośnych, dzięki którym odżywia się nowotwór. ponieważ badania wykazały, że nowotwórczy guz umiejscowiony w ciele tak naprawdę nosi wszelkie znamiona pasożyta. Jest to nic innego jak pasożyt, aczkolwiek ma swoją rolę do spełnienia. I trzy to są na przykład sterydy, antybiotyki, leki przeciwzapalne, przeciwbólowe, morfina i wszelkie inne środki, które mają pacjenta, że powiem, utrzymać w wiezach, aby zadzieje jego ciało, utrzymać w wiezach, aby przetrwać tą chemioterapię. No. Dzisiaj z perspektywy czasu nie żałuję, że się poddałem, ale nie żałuję tylko z tego powodu, że całe to doświadczenie bardzo mnie zmieniło psychicznie i wewnętrznie. Natomiast żałuję, że się poddałem, ponieważ zostałem całkowicie przemielony fizycznie. Teraz w czerwcu minęło 2 lata od zakończenia mojej kuracji i moja odporność, czyli generalnie mój szpik kostny, jeszcze nie wrócił do normy, nie osiągnął nawet dolnej granicy normy. I sami jeszcze doświadczam delikatnych dolegliwości ze strony układu nerwowego. Czyli gdybyś miał możliwość, nie powtórzyłbyś tego? Nie, zdecydowanie nie. Natomiast doszedłem do wniosku, że wyjechałbym z miłą chęcią do Indii, aby zakosztować tamtejszej Ajurwedy albo do Chin, gdziekolwiek, żeby tylko nie dostać po raz kolejny strzyka w żyłę. No i tam... Grzegorzu, mogę ci przerwać na chwilę, bo tutaj jeszcze na czacie na bieżąco się pojawiają pytania. Czy tobie konkretnie ten lekarz od medycyny tybetańskiej w czymś pomagał? I co za zioła przepisuje? Wiesz co? Ja byłem u niego osobiście ze swoim przypadkiem, więc te jego zaordynowane zioła dotyczące 1,5-rocznej kuracji dotyczyły mnie osobiście. Natomiast jakie zioła, nie wiem, to są, czyli to jest w cudzysłowie tajemnica, bo on w tej chwili, jego preparaty ziołowe zostały dopuszczone do obrotu, czyli w stosowaniu w jego praktyce lekarskiej po prostu ze względu na wymogi sanepidu, więc w momencie, kiedy się idzie do niego i on wydaje takie pudełeczka po prostu z ziołami, to te wszystkie zioła są opisane. Część tych ziół na pewno jest dostępnych w Polsce czy na rynku, chociaż europejskim, a część z nich na pewno są sprowadzane gdzieś tam z, nie wiem, z Indii, Tybetu, Nepalu. Moja koleżanka, pamiętam, kiedyś dostała, ja byłem pod wielkim, wielkim wrażeniem, dostała paczkę ziół, z których każda z kulek osobno była owinięta w jedwab i zawiązana złotą nitką. Nie wiem, jakie to miało znaczenie. Prawdopodobnie jakieś miało. Ten jedwab jest prawdopodobnie jakieś, nie wiem, może energetyczne właściwości chroniące przed tym. Ale korzystałeś z konkretnych zaleceń tego lekarza, czy po prostu wspierałeś się jego wiedzą, jak to wyglądało? Znaczy, ja przyjmowałem tego zioła przez miesiąc przed rozpoczęciem kuracji. I doktor jest tyle, można powiedzieć, bardziej pobłażliwy niż zrobił to doktor Gerson, że szanuje to, że ktoś na przykład je mięso albo nie je mięsa. Ja wtedy nie jadłem mięsa i on to wiedział i widział, więc powiedział od razu, jeżeli nie je mięsa, to nie muszę. Natomiast wiem, że mięsożercom po prostu wyłącza, na pewno wyłącza wieprzowinę. I wołowinę, zdaje się, też zaleca tylko jakieś takie zwane delikatne odmiany mięsa, zakładając, że ktoś musi, bo są pacjenci, którzy w momencie diagnozy mięso odrzucają z łatwością. Sam mówiąc, mięso nie jest niezbędne. Znaczy nawet tyle niezbędne. Mięso jest trucizną, która zalega w naszych jelitach i zaczyna gnić po prostu i zatruwa dodatkowo nasz organizm. Człowiek ma przewód pokarmowy istoty roślinożernej, a nie mięsożernej. Ale o tym po prostu się nie mówi, ponieważ jesteśmy od pokoleń uczeni, że mięso daje siłę. Niewiele osób wie, że armia Aleksandra oraz legiony rzymskie były bezmięsne, były wegetariańskie. Być może wynikało to z tego, że mięso było, nie wiem, trudno zdobyczą, ale z pewnością dawało, czy dieta wegetariańska na pewno daje większą wytrzymałość. Natomiast spożywanie mięsa jest tak jak trochę jak jechanie na niezłych używkach, znaczy i albo na kawie, czyli pojawia się ten pik i ta energia przez jakiś czas jest wysoka, natomiast w chwili następuje spadek tej energii i organizm się upomina o kolejną dawkę po prostu. Mhm. Rozpoczynając swoje leczenie kliniczne, nie wiedziałem o terapii Gerstona, wiedziałem o dietach, o suplementach, o innych dietach, w ogóle o tym, że nie wiedziałem, że nie powinno się jeść jeszcze pewnych produktów. I w marcu 2009 roku przyjechał do Polski dr Servan Schreiber. To jest kolejny genialny człowiek, który niestety zakończył życie tego roku. On jest autorem książki Antyraknowy sposób życia. Uważam, że to książka, którą powinien przeczytać wraz z książką doktora Gerstona każdy człowiek zachodu, bez względu na to, czy jest pacjentem onkologicznym, czy nie. No i wtedy tak naprawdę dowiedziałem się o terapii Gersona. Na mnie, że człowiek było już za późno, bo do końca kuracji czy chemioterapii miałem zaledwie 3 tygodnie. I zacząłem się tym interesować, zacząłem zgłębiać, zacząłem studiować i tak trafiłem na ślad najpierw w Meksyku, później kliniki na Węgrzech. W rezultacie zebrałem pieniądze i odważyłem się wyjechać. Tylko przypomnijmy, czego słuchamy, tak, bo ja widzę właśnie ciągle nowe osoby, które się dołączają tutaj do czatu. Słuchamy Czerwonej Pigułki. Dzisiaj odcinek poświęcony terapii doktora, opracowanej przez doktora Maxa Gersona, a naszym gościem jest Grzegorz Pawlak, który wyleczył się, czy bądź dalej się leczy z nowotwora. Zaraz na pewno jeszcze będziemy kontynuować wypowiedź gościa. Synu, słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo. Co? Żartowałem. Tak jest. Kontestacja sama siebie nie finansuje, a tym bardziej państwo jej nie finansuje. Także gdybyście mieli ochotę nas pomóc, wejdźcie na kontestacja.com. i kliknijcie przycisk sponsoruj i dajcie tyle, ile uważacie za słuszne. Ale jednocześnie wiem, że nasz gość również zbiera pieniążki, także jakbyś mógł, Grzegorzu, coś opowiedzieć na ten temat? To znaczy tak, nie wiem, czy mogę powiedzieć, teraz wspomnieć o swoim blogu, bo jeden i drugi to jest właściwy temat moment. Nierozerwanie łączy. Wszyscy, którzy mnie nie znają, ani nie znają mojego bloga, chciałem was zaprosić pod adres www.leczenieraka.blogspot.com leczenieraka.blogspot.com i to jest to dobre kompendium wiedzy nie tylko dla pacjentów, ale i dla opiekujących się oraz dla osób zainteresowanych tak zwanym zdrowym stylem życia. Tam po prawej stronie jest zawieszona moja książka pod tytułem Przeżyłem. Niestety jeszcze przez jakiś czas nie będzie do pobrania z tego adresu, ponieważ jestem w trakcie negocjacji z wydawnictwem z Złote Myśli. Natomiast będę bardzo wdzięczny. Ona będzie do pobrania w ogóle bezpłatnie, więc na końcu będzie tylko apel, że jeżeli spodobała ci się ta pozycja i zechcesz wesprzeć moje marzenie wyjazdu do kliniki Gersona, to będę cię prosił o dobrowolną wpłatę. Natomiast odwiedzając bloga po prawej stronie, jak i pod każdym postem, macie możliwość zasubskrybowania go. Zostawiając swojego maila powoduje to, że wszystkie posty, które nowe pojawiają się na blogu, trafiają bezpośrednio przez automata Google do waszej skrzynki pocztowej, więc nie musicie co dzień odwiedzać tego bloga i sprawdzać, czy coś się pojawiło. Organizuję w ramach tego bloga również webinary, czyli szkolenia. Póki co odbyły się 3 z mniejszym sukcesem. Zobaczymy, co będzie dalej, a wszystkie one odbywają się pod pseudonimem czy pod tytułem Wolnij Moc, bo ona w tobie jest. Serdecznie Was zapraszam. O książce i nowym wydaniu opowiem w osobnym poście. I będzie mi niezmiernie miło, jeżeli do mnie dołączycie. Oczywiście zgodnie z polityką prywatności wszystkie maile są wyłącznie do mojej dyspozycji. Są eksportowane, udzielane osobom trzecim. I zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych macie możliwość oglądu, usunięcia i wpisania się w dowolnym momencie. Czyli można Ciebie molestować przez ten blog, żeby się z Tobą skontaktować, a najlepiej dołączyć do webminarów, tak? Tak, można. Ja tylko dodam, że w zakładce autorzy, gdyby ktoś miał taki problem albo chciał ze mną bezpośrednio nawiązać kontakt, są moje dane, jest mój adres mailowy, Skype i gadu-gadu, więc po prostu czujcie się swobodnie. Na tyle, na ile jestem w stanie pomóc i na ile mogę pomóc, to służę swoją wiedzą i doświadczeniem. Słuchasz kontestacji. Głosu wolności w Twoim domu. Czyli krótko mówiąc, stwierdziłeś objawy, kaszlałeś za dużo, poszedłeś na badania, stwierdzono po długich badaniach u Ciebie chłoniaka. Tak. Zapoznałeś się i pod presją innych zastosowałeś chemioterapię, która Cię troszkę wyskończyła, tak? Tak, zgadza się. I co działo się dalej? Chemioterapia, zapoznałeś się z doktorem w Warszawie, z medycyny naturalnej, poznałeś też terapię Gersona. Jak to dalej wyglądało? Co ci tak pomogło? Wiesz co, tak naprawdę pomogła mi chyba, nie wiem, własna mądrość własnego ciała, ponieważ bardzo wielu pacjentów, którzy wychodzą, znaczy generalnie chemioterapia, można powiedzieć, że niszczy wszystkie, w moim przypadku tak były, niszczy wszystkie podwaliny i wszystkie fundamenty, na których zbudowało się swoje dotychczasowe życie. Czyli, że tak przerwa, tak antybiotyk, wlatuje i pustoszy wszystko. Tak, dokładnie. Więc nie są dla mnie już dziwne przypadki czy historie osób, które, a są takie i znam takie, historie osób, które na przykład przez 20 lat były wegetarianami, tak, czy wegetarianinami i następnie okazało się, że mają nowotwór i bam, i poddawali się diecie, tak zwanej szpitalnej diecie, która jest kompletnie w całkowitej sprzeczności w większości przypadków z tym, co dla pacjentów onkologicznych jest zdatne w ogóle do jedzenia. I tutaj nawiążę do tego, co Jasia powiedziała o słynnym powiedzeniu Hipokratesa, zdaje się, albo to był Paracelsus, że pożywienie powinno być lekarstwem, a lekarstwo powinno być pożywieniem. I wiele osób potwierdziło to na własnej skórze. Tutaj w Polsce mamy bardzo dobry przykład pani dr Ewy Dąbrowskiej, która odkryła tak zwaną dietę owocowo-warzywną. Na przykład według medycyny klinicznej tak zwana miażdżyca jest chorobą nieuleczalną. W momencie zdiagnozowania miażdżycy należy brać do końca życia leki, które mają zapobiegać i zapychaniu dalszej po prostu światła żył. Natomiast okazuje się, że wystarczy zmienić dietę, podawać odpowiednie suplementy w nieco większych dawkach i okazuje się, że nadprodukcja cholesterolu jest zbędna, ponieważ cholesterol wbrew pozorom jest bardzo ważnym składnikiem w naszym ciele. Oprócz tego, że jest używany do budowy i funkcjonowania naszego mózgu, to pełni w organizmie rolę takiego klastra czy gipsu, który ma zlikwidować stany zapalne i zapobiegać mikropęknięciom naczyń krwionośnych. Więc, czyli jest bardzo ważny. Słucham? Jest bardzo ważny. Tak, więc co się dzieje w momencie, kiedy idziemy do lekarza? Lekarz mówi, ma pan za wysoki cholesterol. Zaczyna się u pana miażdżyca, proszę lek, tak? Lek na zbicie cholesterolu. Nasz organizm, i dotyczy to również terapii Gersona, jakby bazującej na tym schemacie, czy na tej idei, nasz organizm na bardzo, bardzo głębokim, biologicznym poziomie ma tak naprawdę dwa tylko zadania. Przetrwać za wszelką cenę i rozmnożyć się. I dąży do tego przez całe życie. Więc im bardziej my tłumimy organizm, żeby nie produkował tego cholesterolu, który ma za zadanie zlikwidować mikropęknięcia naczyń krwionośnych, które dalej rozwijając się mogą spowodować na przykład udar i wylew do mózgu, co jest znacznie gorsze, tak naprawdę organizm produkuje jeszcze więcej tego cholesterolu i po prostu następuje walka, nazwijmy to, dobra ze złem. To tak ze zbijaniem gorączki. Tak jak ze zbijaniem gorączki, tak. Niewiele osób sobie zdaje, że gorączka również w przypadku leczenia nowotworów ma wściekle ważne znaczenie, ponieważ matka natura, zanim człowiek stworzył lekarza i zanim stworzył w ogóle podstawę onkologii i nazwał to nowotworem czy rakiem, wiedziała od dawien dawna, że komórki nowotworowe, które a propos wszystkich słuchających i świadomych pacjentów tworzą się w naszym ciele codziennie. Matka natura wiedziała, że komórki zdrowe potrafią bez problemu znieść wysoką temperaturę, natomiast komórki chore, rakowe tej temperatury już nie znoszą. Dlatego też w Niemczech przez długi czas była stosowane leczenie nowotworem poprzez przyjmowanie gorących kąpieli, w takim wściekle gorących kąpieli. Tak, przyspiesza metabolizm komórki, czyli usuwanie toksyn z organizmu. Tak. I teraz wracając na salę szpitalną jeszcze. Ja wyszedłem z tego szpitala i tak naprawdę, już w trakcie, to prawdopodobnie przez to też przetrwałem tą całą chemioterapię. Mianowicie ja już w trakcie leczenia stosowałem dietę według własnego uznania. Sam ją sobie dobrałem i sam skonstruowałem, po prostu odmawiając niektórych posiłków. Była to oczywiście dieta bezmięsna i bezcukrowa. Dlaczego bez cukru, to powiem później, że mi przypomnisz. Dobrze. Bez soli. Problem miałem z zupkami mlecznymi oraz z tak zwanym białym chlebkiem, który jest nagminny. Na gminie się go dostaje. No i antybiotyki musiałem jakby ważyć, przyjmując na przykład prebiotyki, probiotyki, tak żeby ta flora bakteryjna po prostu była zachowana. Również w okresach między chemioterapią przyjmowałem duże dawki suplementów. Była to głównie witamina C w postaci wyciągu z aceroli. W tej chwili pewien koncern wypuścił na rynek taki mleczny napój, który zawiera acerolę i chwalą się, że ma więcej witaminy C niż cytryna, co jest zresztą prawdą. No i zatrudniłem też na salę szpitalną psychoterapeutkę, która przychodziła do mnie na salę i, że tak powiem, terapeutyzowała mnie, czyli przerabialiśmy tą chorobę od strony psychiczne. Jest to niestety pomijany przez wielu pacjentów i nieuznawany w żaden sposób, oczywiście przez wielu lekarzy, sposób również nie tylko na poradzenie sobie z chorobą, ale na wyleczenie, po prostu na dotknięcie przyczyny tej choroby. A wiadomo, że skoro przyczyna, jeżeli znika przyczyna, to ciało nie ma podstaw, aby chorować. I w tym miejscu chciałbym powiedzieć historię pewnego 70-latka, który był już w stanie, nie wiem, chyba agonalnym albo bliskim agonalnego w szpitalu i w pewnym momencie zaoferowano mu... Słychać mnie? Tak, cały czas tak, słyszę. Zażyczył sobie ostatniego namaszczenia, ostatniej spowiedzi. Przyprowadzono księdza i ten mężczyzna wyspowiadał się z całego życia, bo na tym to polega. Z jakiegoś nieznanego wszystkim powodu mężczyzna ten po namaszczeniu, po sakramencie i po spowiedzi zaczął zdrowieć, zaczął przybierać na siłach i choroba zaczęła się cofać. Prawdopodobnym mechanizmem, który w tym przypadku zadziałał, to odnośnie wpływu psychiki na nasze zdrowie i ciało, było to, że w jego przypadku choroba była manifestacją poczucia winy, po prostu. Poczucie winy na poziomie podświadomości prowadzi nas nieuchronnie i podświadomie do chęci karania samego siebie. No a jak chcemy siebie ukarać, to w zależności od scenariuszy, które stworzyliśmy sobie w życiu, to może być również nowotwór, ale nie tylko, to mogą być wypadki, ciężkie choroby, uszkodzenia ciała i tym podobne. Rozumiem. W jego przypadku zniknęła choroba. Autorytet księdza pozwolił mu jakby zrzucić ten ciężar, tak, z jego ramion, i w związku z czym jego podświadomość stwierdziła, że można chorobę odwołać, co też uczyniła. Jakieś półtora miesiąca później ten człowiek wyszedł do domu z objawami remisji prawie większej części, jeśli nie całkowitej, to większości części choroby. I później wróciłem do domu po całości leczenia. Niestety zajęło mi rok pozbieranie się fizycznie i psychicznie do kupy, tak by móc normalnie funkcjonować i żeby myśleć w ogóle o samodzielnym funkcjonowaniu, w znaczeniu, że mogę pojechać do najbliższego miasta i wiedzieć, czy mieć pewność, że nic mi się nie stanie. No i cały czas wisiała nade mną kwestia tej odporności. Dla osób kichających i prychających, szczególnie ze względu na porę, w której jesteśmy, chciałbym powiedzieć taką historię własnego doświadczenia, jak ważne jest przyjmowanie dużych dawek witaminy C, szczególnie w tym okresie jesienno-zimowym. I nie mam na myśli witaminy C kupowanej w aptece, chyba że jest wyciągiem z naturalnych roślin, a nie witaminą syntetyczną. Ma to swoje przełożenie na mikrobiologię, ponieważ witamina syntetyczna jest prawoskrętna, witamina C syntetyczna jest prawoskrętna i zakwasza organizm, natomiast witamina C będąca wyciągiem na przykład z aceroli jest naturalna, lewoskrętna i alkalizuje organizm. Ma to też to znaczenie, że komórki rakowe świetnie, genialnie rozwijają się w środowisku kwaśnym, natomiast nie potrafią żyć w środowisku zasadowym. Środowisko zasadowe to też takie, które jest bogate w tlen. Natomiast kwaśne jest w tlen ubogie, dlatego też między innymi w terapii Gersona unika się cukru. No i dobrze, bo tak... No odbiegliśmy znacząco od jakby od głównego tematu. Grzegorzu, jakbyś opowiedział, jak leczyłeś się terapią Gersona, bo tutaj widzę też na czacie dużo wątpliwości. Co tak w zasadzie ci pomogło? Czy zioła, czy chemioterapia, czy Gerson? Co, znaczy tak, biorąc pod uwagę... Przepraszam, ja przerwę, bo tutaj było jedno pytanie z czata, które w tym momencie chyba należy zadać. Jakie efekty były chemioterapii? Czy były w ogóle jakieś efekty? Czy ten chłoniak się zmniejszył? Czy tak, byłoby zmian? Tak, więc chłoniak się zmniejszył w 80%, czy ten guz w klatce piersiowej. W chwili obecnej pozostała tak zwana reszta białkowa czy proteinowa, czyli on jakby nie zniknął całkowicie, tak? Natomiast według ostatniego PET-a, który robiłem 2 lata temu, nie ma tam komórek metabolicznie aktywnych, czyli teoretycznie jestem zdrowy, natomiast pozostało opakowanie po tym guzie. I ono sobie nadal istnieje, lekarze nie są w stanie już nic z tym zrobić. Powiedzieli, że na to ani żadnej chemii już się nie stosuje naświetlań, tym bardziej, bo nie ma co naświetlać. I po prostu trzeba liczyć na to, że organizm wchłonie sam. I odpowiadając na pytanie, co mi tak naprawdę pomogło, trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Ja nie skończyłem kuracji zaordynowanej mi przez doktora Tenzina. Przyjmowałem jego zioła tylko przez miesiąc. Później poszedłem do szpitala. Natomiast jeżeli sięgniecie po książkę doktora Gersona albo po książkę Antyrak doktora Servana, to zobaczycie, jak wściekle ważna jest kwestia diety. Ja to powtarzam na każdym kroku. Dieta szpitalna dla pacjentów onkologicznych nie jest dietą, która spowoduje, że pacjent wróci do zdrowia. To znaczy, są przypadki oczywiście pacjentów, którzy mają, nie wiem, pozytywne nastawienie, wiarę, nie wiem, w lekarzy, w leki. To są osoby pozytywnie nastawione generalnie do życia, które będą jadły to, co jadły do tej pory i będą jadły to, co im się daje i też im pomoże. Natomiast ja zadaję sobie cały czas takie pytanie i pacjentom, którzy się czasami do mnie zgłaszają, że po co utrudniać sobie i organizmowi i tak już walkę, która toczy się na podwójnym froncie, a dodatkowo dochodzi chemioterapia, która nie ukrywajmy, i lekarze też tego nie ukrywają, jest po prostu toksyczna, no, więc wraz z chemioterapią nie giną tylko chore komórki, ale obciążone jest całe ciało, w tym m.in. szpik kostny. Obciążenie szpiku kostnego w rezultacie czy w skrajnym efekcie może prowadzić do tak zwanej aplazji, czyli trwałego uszkodzenia, a wtedy trafia się z onkologii na hematologię i zabawa zaczyna się od początku. Grzegorzu, bo strasznie dużo wiedzy podajesz, natomiast chciałabym tutaj, że tak powiem, naciskać dobrze, ciebie, żebyśmy skupili się na tym Gersonie, dobrze. Tak? Na czym polega ta terapia w ogóle, o co chodzi i z jakiego założenia wychodzi? Tak, co się stało po tym, jak skończyłeś chemioterapię? Pojechałeś do tego ośrodka, zebrałeś pieniądze, jak to wyglądało, co się tam działo? Tak, udało mi się zebrać pieniądze dzięki dobrym ludziom. Część pieniędzy pożyczyłem, długi oddaję do dzisiaj. I procedura przyjęcia do kliniki Gersona na Węgrzech, bo tam obrałem cel swojej podróży, wygląda w ten sposób, że najpierw prosi się o przyjęcie, a oni czy w ogóle zasięga informacji, czy przyjmują, kiedy jest najbliższy termin turnusu. Oni wysyłają komplet dokumentów, które należy wypełnić. Jest to szczegółowy kwestionariusz dotyczący kiedy, kto, co, po co i dlaczego, plus szczegółowe badania krwi. Odsyła im się te dokumenty i czeka na decyzję. Zbiera się kilku lekarzy, czasami konsultowany jest z Meksykiem. I przychodzi decyzja. Jeżeli jest decyzja, to należy wpłacić zaliczkę i uzbroić się po prostu na wyjazd, na przyjazd oraz na to, o czym wielu pacjentów nie tyle nie ma pojęcia, co nie jest przygotowanych na kontynuację tej kuracji zaraz po przyjeździe do domu, czy po powrocie do domu. A jaki to jest koszt takiego turnusu? Ile trwa? Dwutygodniowy pobyt w tak zwanej klinice, bo to nie ma statusu jednostki medycznej, tylko to się nazywa Centrum Zdrowia Gersona tak naprawdę. Na Węgrzech wynosi 5 500 euro za 2 tygodnie, plus ewentualnie 500 euro dla osoby towarzyszącej, dla każdej osoby towarzyszącej, może być 2-3, jeżeli ktoś ma takie życzenie. I tam w trakcie tych 2 tygodni odbywa się tak naprawdę szczegółowe szkolenie z tej terapii, co stosować, jak stosować, dlaczego stosować, jak gotować kawę, jak przygotowywać soki, jak obierać warzywa, co to są za warzywa, dlaczego takie, a nie dlaczego inne, dlaczego używa się wody destylowanej, a nie używa się wody kranowej. Ja odeślę wszystkich zainteresowanych szczegółami, odsyłamy do książki. Książka napisana przez Charlotte Gerson, córkę doktora Gersona i Beaty Bishop. Jest dostępna, przetłumaczona na polski, tam jest wszystko bardzo szczegółowo opisane. I jednocześnie te dwa tygodnie są również po to, żeby zaadoptować, żeby zaadoptować organizm do tak naprawdę nowych warunków, bo jeżeli pół biedy, jeżeli pacjent przyjeżdżający tam długo był na diecie bezmięsnej, bezglutenowej, pozbawionej soli i cukru, natomiast większość pacjentów przyjeżdża i doznaje szoku, ponieważ nagle się okazuje, że są soki, że są lewatywy z kawy, bardzo pachnący temat, że są suplementy w ilościach, o których się nie spodziewali, i jedzenie tak naprawdę nie ma smaku, bo jest bez soli, bez cukru. I na śniadanie dają owsiankę, której nigdy nie jedli, a ostatni raz pluli owsianką w szkole podstawowej, no, czyli 20, 30, 40 lat temu. Więc wielu pacjentów doznaje naprawdę ciężkiego szoku. Nie ukrywam, że w większości są to panowie. Panie jakoś łatwiej się adaptują. No i zdarzały się przypadki, że powiem, że ktoś uciekał po kryjemu do jakiejś węgierskiej knajpy i tam zupę gulaszową jadał między sokami, ponieważ mówił, że bez mięsa on nie przeżyje i umrze im tu zaraz. Co jest nieprawdą, ale rozumiem jakby szok, które siła przyzwyczajenia. Tak. I tam w te dwa tygodnie przeznaczone są po to, żeby zaadaptować organizm i żeby sprawdzić, jak organizm będzie sobie radził w trakcie tej kuracji. Zazwyczaj w ciągu tych dwóch tygodni może, ale nie musi pojawić się tak zwany pierwszy kryzys ozdrowieńczy, który jest no, czymś zdrowym i normalnym, to znaczy, że kuracja działa i wtedy wszyscy piją brawo, bo to znaczy, że organizm załapał te trybiki i że reaguje. Znaczy, że dobrze mu z tą kuracją po prostu. Grzegorz, a jakie były efekty po twoim pobycie w tym ośrodku zdrowia Gersona? Bo mówiłeś, że po chemii jeszcze coś tam zostało, tak? A co się wydarzyło po przejściu na dietę i kontynuowaniu terapii według zaleceń Gersona? Tak, więc... Więc na pewno zauważyłem w badaniach krwi, bo w zasadzie tylko to się tam robi, badania krwi i moczu, chyba że jest jakaś sytuacja awaryjna, to wykonuje się dodatkowe badania skaningowe, jakiś PET albo rezonans, więc widziałem, jak zmalał mi tak zwany wskaźnik LDH, który jest moim markerem chłoniakowym i on spadł mi, nie pamiętam, ale chyba z 380 do 240. Nie jest to może zbyt szokująca wartość, ale dla mnie samo to, że spadł mi jakikolwiek wskaźnik w krwi i zaczął się mieścić w ramach, było no niezwykłym odkryciem, bo nagle się okazało, że metoda, którą wszyscy potępiają, bo większość potępia, po prostu zaczyna wchodzić w interakcję, zaczyna reagować z moim ciałem i zaczyna pozytywnie oddziaływać. Spadł mi też marker CEA, to jest główny marker nowotworowy, który się wykonuje przy pierwszej diagnozie. Później są kilkanaście jego odmian i on spadł mi z 1,75 do 0,5, czy do 0,5 w ciągu 5 tygodni. Tej kuracji, przy czym wartość graniczna wynosi 1, czyli wartość dolna granica wynosi 0,0, więc jeżeli spadło mi z 1,75 do 0,5, to była dla mnie wielka radość, bo to znaczy, że tych komórek nowotworowych ubywa w moim ciele i to znaczy, że układ immunologiczny jednak pracuje, jednak podjął wyzwanie i podjął walkę. I chcąc, nie wiem, odpowiedzieć, co tak naprawdę działo, co tak naprawdę zadziałało, nie wiem, rozczaruję zapewne wiele osób, ale trudno dać jednoznaczną odpowiedź, ponieważ nowotwór jest chorobą wielopłaszczyznową i należy, zajmując się tak naprawdę i ciałem, i psychiką, i energetyką człowieka, zwiększa się niewspółmiernie swoje szanse na wyleczenie, więc nie potrafię dać jednoznacznej odpowiedzi, czy tylko Gerson mi pomógł, tym bardziej, że koszty kuracji Gersona, które się ponosi później w domu, są dla tak zwanego przeciętnego Kowalskiego trudne do zniesienia i ja tą kurację stosowałem później przez 3 miesiące tylko po powrocie, ponieważ no, generalnie wysiadłem ze względów finansowych, a po drugie, że byłem w tym sam, ponieważ moja rodzina jakby uznała, że no dobrze, byłeś na Węgrzech, no to teraz już wracamy do normalnego jedzenia, tak? Normalne jedzenie, to znaczy wszystko to, co jadłem przed chorobą, a co nigdy nie powinno się znaleźć na moim talerzu. Czyli presja otoczenia. Słucham? Presja otoczenia, krótko mówiąc. No, raczej presja otoczenia to raz i finanse to dwa, bo jest to istotna część tej kuracji. Dlatego jeżeli miałbym komuś dać odpowiedź, czy terapia Gersona mi pomogła, ja nie czuję się, czyli czuję się zdrowym człowiekiem, natomiast czuję też, że moje, nazwijmy to, siły witalne nie wróciły jeszcze do poziomu sprzed pójścia do szpitala, czy sprzed momentu, kiedy zacząłem zauważać jakieś niepokojące objawy, w tym między innymi spadek kondycji fizycznej. Ja czuję, że gdzieś ta chemia jeszcze we mnie jeszcze krąży i wcale bym się nie dziwił, gdyby to potrwało jeszcze trochę czasu, zanim całkowicie się pozbędę. Doktor Gerson, powiem teraz, dlaczego między innymi kuracja Gersona trwa 18 miesięcy, czyli minimum 18 miesięcy. Ponieważ dr Gerson stwierdził, że główną przyczyną nowotworu z jednej strony jest załamanie układu immunologicznego, a dwa, że są to braki żywieniowe, czy braki na poziomie mikrobiologicznym, które powodują rakowacienie komórki. W jednym i w drugim miał niestety rację. A przekładając na ludzki język? Przekładając na ludzki. Wyobraź sobie komórkę jako dobrze zorganizowane przedsiębiorstwo, tak? No to ja albo to dobrze wiem. Zorganizowany sklep, do którego dostarcza się produkty czy półprodukty, wytwarza się jakiś produkt, w tym znaczeniu energię, następnie z drugiej strony przyjeżdżają śmieciarze i odbierają śmieci. A w momencie, kiedy na przykład używamy za dużo soli, następuje bardzo prosty proces wypychania potasu, który znajduje się wewnątrz komórki, na zewnątrz komórki. To powoduje, że komórka zaczyna zwalniać, czyli metabolizm tej komórki zaczyna zwalniać. Nie ma ona takiej możliwości wydalania odpadów ze swojego wnętrza, więc te odpady zaczyna gromadzić w sklepie, tak, czy zaczyna gromadzić w obrębie swojego przedsiębiorstwa. Gdy masa krytyczna odpadów zostanie przekroczona, komórka zmienia się i po prostu rakowacieje. No. Komórki rakowe, chciałbym to podkreślić jeszcze raz, tworzą się w naszym ciele, w naszym organizmie codziennie. W ilości tam jedni mówią, że to jest 1000 dziennie, inni mówią, że to jest kilka tysięcy dziennie. Natomiast dlaczego my nie chorujemy na nowotwór, pomimo że mamy te komórki? Ponieważ od tego mamy układ immunologiczny, który nas broni. Mamy leukocyty i limfocyty. Mamy tak zwane komórki NK, czyli natural killers, które krążą po naszym krwiobiegu i czuwają nad tym, żeby te procesy rozrostowe, ponieważ nowotwór jest nazywany tak zwanym niekontrolowanym podziałem komórek, zatrzymać i żebyśmy żyli w zdrowiu. Pytanie jest, co my zrobimy dla naszego układu odpornościowego i jak sami siebie, powiem, prowadzimy, żeby temu zapobiec. Mhm. W międzyczasie z czatu, jakie braki żywieniowe, tak? Bo generalnie w terapii Gersona, terapia Gersona wychodzi z dwóch jakby założeń, tak, że po pierwsze mamy do czynienia z silnym zanieczyszczeniem organizmu, to zanieczyszczenie ma różne źródła, to po pierwsze, a po drugie to załamanie systemu immunologicznego, o którym wspomniałeś, wynikające bezpośrednio z biochemii. Organizm potrzebuje określoną ilość minerałów, enzymów do prawidłowego metabolizmu, tak? Jeżeli któregoś z nich brakuje, w tym momencie zaczyna się, tak jak reakcja łańcuchowa, zaczynają się rozchwiania metabolizmu w całym organizmie, tak? I organizm traci tą subtelną równowagę, czego efektem jest stan chorobowy. Zgadza się i do tego dochodzi też może dochodzić uraz psychiczny, który powoduje załamanie immunologii, czyli tak naprawdę ci strażnicy krążący w naszej krwi, po prostu odbiera im się pracę, delikatnie mówiąc, i mówi im się, idźcie do kąta, usiądźcie, ponieważ pacjentowi czy właścicielowi po prostu odechciewa się żyć. To jest konfrontacja z taką sytuacją życiową, trudną, emocjonalną, na skutek której dosłownie odechciewa się żyć. Dlatego też w psychoonkologii, to jest specjalny dział, mówi się, że nowotwór jest niczym innym jak zakamuflowaną formą samobójstwa. Jest to, dlatego ważna jest też psychoterapia. Jest też inny dział, który mówi, że nowotwór jest po to, aby pomóc człowiekowi przetrwać trudną sytuację emocjonalną, z którą się zmierzył, ale to gdzieś tam kiedyś może opowiem. I teraz wracając na tory terapii Gersona, ponieważ prosiłaś, żebym powiedział, z czego się składa ta kuracja. Czy tak mogę jeszcze powiedzieć coś? Tak, ja tylko mam dwa pytania. Wszyscy na to czekają chyba. Dobrze, ale to dobrze. Najpierw skończę. Tak. Dobrze, więc terapia Gersona składa się z takich czterech nierozerwalnych filarów. Pierwszy to są słynne soki. Soki są charakterystyczne dlatego, że po pierwsze są w dużej ilości. Zaczyna się minimalny, zacznę od tego też, że minimalny protokół Gersona to jest 9 soków i 3 lewatywy, pełna rygorystyczna dieta i odpowiednie suplementy. Natomiast wszystko, co jest poniżej tej stawki, nie jest już protokołem Gersona, tylko jest sposobem życia według doktora Gersona. I że tak powiem, to jest to, co się toczy największa batalia, ponieważ czasami zgłaszają się pacjenci, którzy mówią, rozżaleni, no już partnerzy pacjentów, mówiąc, że stosowali, był taki przypadek na Węgrzech, kiedy partnerka pana, który zmarł, powiedział, że mój mąż stosował terapię Gersona i zmarł. I oni zrobili wywiad, zrobili dochodzenie. Okazało się, że mąż pił 2 soki dziennie, robił 1 lewatywę i nazywał to terapią Gersona, a żona była kompletnie nieświadoma, jak powinien wyglądać. Czyli minimalny protokół to jest 9 soków, 3 lewatywy. I to jest pierwszy warunek. Tak, rygorystyczna dieta i dieta bez soli, cukru pod jakąkolwiek postacią, czyli ani cukru brązowego, ani miodu. Ja w warunkach polskich dla osób odkryłem ostatnio coś bardzo, bardzo genialnego, nazywa się ksylitol. To jest tak zwany cukier brzozowy. I on bardzo silnie odkwasza organizm, nie karmi grzyba, i nie dokarmia innych tam lokatorów, których mamy w naszym organizmie, czasami bez liku. Nie powoduje takiego wyrzutu enzymów z trzustki, bo ma niski indeks glikemiczny. I więc dla osób, które nie potrafią rzucić cukru, jest to idealne rozwiązanie. Czyli dieta bez soli, o której wspomniałem wcześniej, to powoduje, że ten sód wpycha się do środka, a wypycha na zewnątrz komórki potas, powodując spowolnienie jej metabolizmu. Dieta bez cukru. Tutaj czy mogę wtrąd uczynić? Jakby z proporcjach sodu i potasu wspomnieliśmy już w poprzednim odcinku. I o tym, że jakby sód zatrzymuje wodę w organizmie, obciąża niepotrzebnie nerki, nadmiernie. Jest dowiedzione, że też stymuluje wzrosty guzów, tak? To tak o co chodzi z tym wypieraniem. Tak, no i podwyższa ciśnienie krwi, czyli powoduje podwyższenie ciśnienia krwi. Ja przepraszam, muszę wtrącić, tak? Bo nadaję mu już godzinę 17. Tak. Także musimy się w miarę sprężać z materiałem. Dobrze. Nie wiem, czy damy radę, czy może przełożymy to, rozłożymy to na 2 audycje, jak byście woleli. Wiesz co, ja sądzę, że się zmieszczę w krótkim czasie z tą wątkiem, co się zawiera w terapii Gersona. Daj mi chwilkę. Dobrze? Tak jest, to czekamy. Więc tak, soki. Zaczyna się od 9 soków, kończy się na 13 sokach. Dieta bez cukru, soli, tłuszczu, za wyjątkiem oleju lnianego dodawanego do surowizny czy do sałatek. I to też w niewielkich ilościach. To też w niewielkich ilościach, tak. Nawet smażone jest, raczej smażone, pieczone są pewne rzeczy tylko na oleju lnianym. Wody używa się tylko destylowanej ze względu na to, aby nie spowodować dostępu chloru i fluoru do organizmu. Chlor jest trucizną, fluor zresztą też. I bez cukru, soli, tłuszczu i bez białka zwierzęcego. Nie ma produktów też mącznych. Białko zwierzęce ma to do siebie, że zakwasza nasz organizm. Więc przez pierwsze 6 miesięcy nie ma żadnego białka zwierzęcego. Człowiek jest praktycznie weganinem w trakcie tej kuracji. Po miesiącu pojawia się jogurt 0,1%. Wszystkie warzywa są organiczne, tudzież z upraw tak zwanych organicznych czy ekologicznych. To są 2 filary. Trzeci to są suplementy. Te suplementy mają pomóc organizmowi w rozkręcaniu metabolizmu po to, żeby poradził sobie na przykład z guzem, ale po to również, żeby wsparł układ immunologiczny. Dla osób, które nie są pacjentami, najbardziej rzucające się w oczy będą spirulina lub chlorella. Są to enzymy również trawienne i są to nie witamina C, tylko koenzym Q10, którym bardzo naszpikowane są reklamy kremów dla pań, więc drogie panie, dobra wiadomość dla was, nie musicie kupować kremów po 150 zł, idźcie do apteki albo znajdźcie inne źródło koenzymu Q10 i zaopatrzcie się w to. Działa i pomaga. Koenzym Q10 między innymi powoduje to, że komórki produkują więcej wolnej energii, więc jesteście po prostu doładowani. No i czwarty filar terapii Gersona to są te słynne lewatywy z kawy. Lewatywy z kawy mają zbawienne działanie na układ trawienny, między innymi rozszerzają dukt żółciowy, powodują, że tam jest enzym, który z jelita wchłania się do przeznaczenia włosowa, to wędruje do wątroby. Cała krew, która przepływa co 3 minuty przez wątrobę, jakby zostawia część tych toksyn, że tak powiem, w tym jest wychwytywana przez ten enzym, po czym jest ściągana z powrotem do jelita grubego i wydalana zaraz po skończeniu lewatywy. Soki może pić każdy z nas. Jedynym warunkiem w terapii Gersona jest to, że jest to soki wyciskane na zimno z warzyw organicznych i przez maszyny wolnoobrotowe, czyli przez tak zwane wyciskarki, a nie wyrzynaki. Wyciskanie soków powoduje to, że nie są niszczone wodniczki i sok swój zachowuje właściwości lecznicze, które polega na tym, że zawiera dużą ilość enzymów. Natomiast wszystkie te tak zwane domowe wyrzynarki, one niszczą te wodniczki, poza tym powstaje ciepło, które niszczy, na skutek tarcia, które niszczy enzymy. I kiedyś zrobiono podobno takie badanie, stosunek enzymów między wyciskarką a wyrzynarką wynosi 80-20, czyli taka dobra zasada Pareto. W terapii Gersona jest to niedopuszczalne, tak, bo walczy się o życie, natomiast osoby, które chcą stosować soki w domu, proszę bardzo, możecie stosować takie zwykłe sokowirówki. Zasadą jest, że na każdy trzeci wypity sok powinno się robić jedną lewatywę. Jeżeli przesadzi się z sokami, natomiast nie będzie się robiło lewatyw, w ciągu 2 tygodni można się wprowadzić w śpiączkę wątrobową, z której wiele osób nie wyszło po prostu. Wynika to z tego, że organizm jest tak bardzo zarzucony olbrzymią ilością toksyn, że nie jest w stanie sobie po prostu poradzić i wyłącza się. Czy to muszą być jakieś specjalne odmiany tych warzyw, owoców, czy to po prostu tak jak idzie? Warzywa są bardzo proste. Jest to jabłko, pije się soki zielone z sałaty rzymskiej, jabłka i zielonej papryki oraz pije się soki warzywne, takie nazwijmy to czerwone, czy warzywno-owocowe, z marchewki, jabłka i samej karotki i rano pije się sok pomarańczowy, ewentualnie grejpfrutowy. Tam się jest modyfikacja, jeżeli ktoś na przykład ma, nie wiem, kłopot z żołądkiem. Albo dla pacjentów cukrzycowych, tak? Którzy... Albo dla pacjentów cukrzycowych, tak. Okay. Nie powinni tego soku pomarańczowego wypijać z jakichś... Zresztą terapia Gersona ma jakieś swoje ograniczenia, jest o tym napisane w książce, której lekturę polecam. Są też wyszczególnione choroby, które nie reagują tak, jakby sobie twórcy tego życzyli na tą terapię, bądź są wyszczególnione przypadki, że są konkretne wskazania, dla kogo absolutnie ta terapia nie jest przeznaczona. Jest ich niewiele, ale są, warto mieć taką świadomość, zanim się ktoś nieprzygotowany dokładnie do terapii wpędzi w kłopoty. Tak, i chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, czy Łukasz coś pisze? Tak. Dobrze, to mów, dobrze. Chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że będzie to, sądzę, bardzo dobra wiadomość dla osób zrezygnowanych. Mianowicie ja spotkałem osobiście tam w trakcie pobytu w klinice 3 osoby, które wyleczyły się, to znaczy zostały uznane za wyleczone zarówno przez medycynę tą kliniczną, jak i przez tych terapeutów Gersona, wyleczył się z czerniaka. Czerniak jest tyle, nazwijmy to, paskudnym nowotworem skóry, przy którym lekarze generalnie rozkładają ręce i nawet się nie porusza kwestii statystyk, bo tych statystyk nie ma. Więc tam, gdzie, że tak powiem, gdzie diabeł nie może, tam persona pośle. I sądzę, że jest to bardzo dobra alternatywa, bo rozmawiając o trzy przypadki wyleczone w razie zapadnięcia na czerniaka, to jest już coś. Okej, Grzegorzu, mamy tutaj Pawła, dodzwonił się do nas. Witaj, Paweł. Dobry wieczór. Chciałem powiedzieć, że no, za dużo człowiek próbuje tego wszystkiego regulować różnymi terapiami i tak dalej, i tak dalej. To wszystko powinno być regulowane w naturalny bardzo sposób. Jeśli chodzi o tą chemioterapię pana, to bardzo mi było przykro w ogóle tego słuchać, bo chemioterapia to ma efekt odwrotny do tego, co ja chcę powiedzieć na temat jedzenia mięsa. Mięso wcale nie jest trucizną i wcale nie musi zalegać w jelitach. Problem leży w tym, że mamy w dzisiejszych czasach, chyba zdecydowana większość z nas ma rozregulowany organizm. Jemy za mało warzyw i bardzo często odżywiamy się w podobny sposób. Często nawet nie gotujemy potraw, a stołujemy się w fast foodach. Ale jeśli nawet gotujemy jakieś tam zupy pełne warzyw, no to te zupy powtarzają się. Zawsze jakiś tam rosół pomidorowa, ogórkowa i znowu rosół. Albo coś w tym stylu. No i organizm się przyzwyczaja, a tak nie powinno być. Jemy też za mało ryb. Niektórzy nawet twierdzą na przykład, że grzyby nie mają żadnych w ogóle wartości odżywczych. A to jest nieprawda. No i gość wspomniał, że jedząc mięso dostajemy na początku duży zastrzyk energii, a potem organizm się znowu domaga tej energii. No i właśnie wtedy, jak się domaga, no to trzeba mu dostarczyć tą energię, a nie przejmować się jakimś tam cholesterolem albo nadmiarem kalorii. No, jeśli będziemy żywić się różnorodnie, to nasza przemiana materii będzie zdrowa po prostu i zaraz po jedzeniu pobiegniemy sobie do toalety i problem z zalegania pokarmu w jelitach będzie już z głowy. No. Organizm... Słychać mnie? Tak. Panie Pawle, tak, zgadzam się. Natomiast problemem, ma pan rację, że problemem nie jest mięso samo w sobie, natomiast styl życia, który my prowadzimy jakby wokół mięsa. Tak. Że mięso generalnie dla wielu osób jest tak naprawdę jedynym źródłem pokarmu, czy jedynym sposobem na odżywianie. Właśnie, tak nie może być. Trzeba jeść wszystko, wszystko. A jak organizm potrzebuje więcej, to trzeba jeszcze więcej jeść. I niektórzy się tutaj zaraz powiedzą, że no to będziemy grubi od razu i tak dalej. No to trzeba ćwiczyć. A tego ludzie nie robią. Zgadzam się. To jest też napisane w nowej piramidzie zdrowia, o której niewiele osób wie, że została powołana przez WHO w 2005 roku, gdzie na samym dnie tej piramidy jest są między innymi ćwiczenia fizyczne. No właśnie. No i ludzie są przyzwyczajeni, że jedzą cały czas te same jedzenie. No już w najgorszym przypadku to cały czas fast foody jedzą. No i organizmu nie wolno w ogóle przyzwyczajać. No, wiedzą o tym bardzo dobrze sportowcy na przykład, którzy ćwiczą na siłowniach, stresują swoje mięśnie, stresują nieregularnymi ćwiczeniami. Nieregularnymi, bo jakby były regularne, to by się organizm przyzwyczaił. No i właśnie dzięki temu, że to są nieregularne ćwiczenia, to wtedy mięśnie rosną. I właśnie tak jak Grzegorz wspomniał, bardzo ważny jest stan zdrowia nerwowego właśnie. To jest, no, jeżeli człowiek jest nerwowy, to wtedy, no, wtedy wszystko, nic się nie udaje, nie wyzdrowieje. Tak, muszę potwierdzić, moja lekarka nawet ostatnio przyznała mi rację, że 90% zdrowia to jest stan psychiczny, a 10% to ingerencja z zewnątrz. A co do terapii Gersona, ogólnie jestem zaciekawiony tą terapią, no bo tam jest dużo punktów, z którym się zgadzam, no ale lewatywy nie potrzebuję, bo mam świetny metabolizm, normalnie jak kaczka. Nie jestem też weganem. Ja bym chciała wtrącić jedną rzecz, bo tutaj się wszyscy posługujemy określeniem terapia doktora Gersona, oczywiście zaraz za jej popularyzatorami. Natomiast tak naprawdę w moim odczuciu terapia Gersona no to jest sposób życia, tak, który dotyka sedna tego, skąd te choroby w ogóle się biorą, jak to się dzieje, że zaczynamy chorować, tak? To jest rzecz, którą wiele osób pomija. Stąd tendencja do leczenia objawowego, nie podejścia całkowitego do choroby. Tak, Pawle, czy coś jeszcze, bo tak musimy powoli kończyć. Nie, dziękuję, to wszystko. Okej, dziękujemy ci bardzo. To ja cię zrzucam. Grzegorzu, to ja mam jeszcze takie pytanie, bo dostałem pytanie przed audycją od koleżanki, która niestety nie mogła być na żywo, ale na pewno będzie jutro odsłuchiwać audycję. Jak to wygląda z małymi dziećmi, które mają nowotwory? Czy takie 3, 4, 5 miesięczne, które tak naprawdę no nie wprowadzamy niby przynajmniej normalnych posiłków do ich diet, zazwyczaj tam jak najdłużej na mleku i dopiero gdzieś tam po pół roczku niby wprowadza im się dopiero pierwsze pokarmy. Jak to wygląda? Przyznaję ci szczerze, że nie wiem i nie znam, nie słyszałem po prostu. Wiem, że nie słyszałem o przypadku stosowania kuracji wobec tak małych dzieci, trochę starszych, tak. Natomiast wiem, że Joasia wcześniej wspomniała, że wie coś o tym. Ja osobiście nie mogę udzielić żadnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ nie wiem. Rozumiem. Joasiu, mogłabyś coś podpowiedzieć? Znaczy, wiem. Jestem świeżo po lekturze wspominanej książki. Jest tam mowa o tym, że dzieci jakby dotknięte chorobami nowotworowymi również są poddawane leczeniu według zaleceń doktora Gersona. Także kilkumiesięczne. No, oczywiście jest ona odpowiednio zmodyfikowana. Między innymi rezygnuje się czasami z lewatyw, z kawy, tak, i oczywiście dawki pokarmów czy forma są też dostosowane do wieku, do masy ciała. Także jest mowa o tym w książce, że także małe dzieci się leczy według tej metody i że organizmy dziecięce bardzo, bardzo fajnie i bardzo szybko na ten program reagują. Czyli można. Grzegorz, tutaj mam jeszcze takie pytanie, bo mówimy o 5, 9, 13 sokach. Co to znaczy sok? Jaka to jest pojemność? Jak to wygląda? Są to soki 0,3, czyli 300 ml. Czyli trochę więcej niż szklanka. Tak. Tak. Czy to są jakieś mieszanki, czy to raz jabłko, raz gruszka? Jak to wygląda? Nie, gruszki się nie stosuje ze względu na zawartość cukru, dużą zawartość cukru, natomiast to jest tak, poza tym sokiem porannym, który jest grejpfrutowy albo pomarańczowy, to jest 9 przy 13 sokach, to jest 9 soków karotkowo-jabłkowych, i to będzie 9, 10 i 3 soki zielone, czyli sałata rzymska, papryka zielona i jabłko. Czyli całą paletę witamin. Tak, dokładnie. O to właśnie chodzi, żeby, ponieważ dr Gerson wysnuł tezę, że nowotwór jest po prostu efektem skrajnego wycieńczenia na poziomie mikrobiologicznym organizmu, więc po prostu w ramach tej kuracji dostarcza się organizmowi to wszystko, co my jako tak zwani zdrowi ludzie powinniśmy mu dostarczać na co dzień. Rozumiem. Czyli w dużym skrócie u ciebie to działa? U mnie to działa, czyli ja stosuję w tej chwili dietę może niekoniecznie Gersona, ponieważ zacząłem jeść pieczywa, jem ciemne makarony. Bardzo, bardzo rzadko, jak mój organizm tego zawce, zjem jakąś rybkę. Natomiast całkowicie mój organizm odrzucił mięso, zresztą już dawno odrzucił. I w tej chwili widzę, że mam o wiele większą ochotę na nie tyle proste, nie tyle surowe pokarmy, co mało przetworzone, jakby proste po prostu, Natomiast im bardziej przetworzony pokarm, tym bardziej moje ciało reaguje, po prostu wzdryga się i odrzuca. Aha. A powiedz mi, jak wygląda z kosztami, bo ludzie tam na forum, na czacie mówią, że to może być strasznie drogie, skoro tam 13 takich soczków, ale skoro to jest pojemność 0,3, to chyba nie jest tak źle. Wiesz co, powiem ci dla przykładu, że na przykład przy 13, przy protokole składającym się z 13 soków są oczywiście pacjenci, którzy wracają po tych 2 tygodniach na przykład z 9 sokami, czyli zaczynają od 9 i kończą na 9, ale to się ustala indywidualnie, w zależności od przypadku, tygodniowo zużywa się 20 kilomarchwi. Sporo. Ale tak, sporo. Plus odpowiednią ilość jabłek, ziemniaków, nie wiem, buraków, bo należy pamiętać, że to jest, że soki to jest tylko jedna z części, natomiast pacjent jeszcze musi jeść do tego. Są 3 normalne posiłki. Jest śniadanie składające się zawsze z owsianki, z owocami. Jest 3-daniowy obiad składający się zawsze z zupy Hipokratesa. Przepis na zupę Hipokratesa jest i na YouTubie, i w internecie, tylko jest czasochłonna bardzo, natomiast ma bardzo dobry wpływ na nerki i na układ immunologiczny, dlatego jest między innymi stosowana. To jest druga część posiłku obiadu, to jest surowizna, czyli sałatka, surówka z dodatkiem koniecznie zielonej sałaty i oleju lnianego, plus tego, co tam jest wyłożone, i trzecie danie zazwyczaj na ciepło, czyli nie wiem, gotowane, opiekane warzywa, ziemniaki. No według książki jest, zazwyczaj są to ziemniaki, czy gotowane, czy pieczone. No i kolacja również bazująca na zupie Hipokratesa. Ja w międzyczasie tutaj odpowiem na czatowe pytania, co z jedzeniem chleba i makaronów, zwłaszcza pszennych. Według książki jedynym dopuszczalnym pieczywem jest razowe żytnienie solone, naturalne, organiczne, na zakwasie. Natomiast pszenica, z tego co wiem, jest wykluczona, a i sam chleb żytni jest tylko jako przekąska do 2 kromek dziennie. Potwierdzasz? Potwierdzam. Potwierdzam, natomiast odnośnie pszenicy mogę poradzić wszystkim, aby w ramach domeny salon24.pl, bez względu na to, jak się zapatrujecie na tą domenę, znaleźli artykuł pod tytułem Buszujący w pszenicy. To jest historia człowieka, który opisał, wydał w Stanach Zjednoczonych książkę pod tytułem Wheat Belly, czyli pszeniczny brzuch. I on tam między innymi twierdzi jakieś po prostu idiotyzmy, że między innymi próbuje udowodnić, że między innymi jedzenie pełnowartościowego czy pełnowartościowego chleba opartego o zboża prowadzi do przewlekłych schorzeń, co jest, natomiast promuje pszenicę. Później się okazuje, że lobby czy producenci pszenicy są w Stanach Zjednoczonych, bo jest to książka wydana tam, jest jedną z najsilniejszych grup lobbystów w amerykańskim kongresie. No, dlatego jeżeli poczytacie o pszenicy generalnie, zresztą możecie zrobić eksperyment, to jest bardzo proste. Umówcie się sami ze sobą, że przez miesiąc, załóżmy, jecie tylko ciemny chleb, pełnoziarnisty, na zakwasie, naturalny, żytni, bez domieszki mąki pszennej, i jecie też takie makarony. I zobaczycie, jak się będziecie czuli, jakie będzie wasze wypróżnianie, jak często będziecie się wypróżniali. Ja w tej chwili chodzę do toalety na posiedzenie 2 razy dziennie i jest mi genialnie z tym. Natomiast Chińczycy mówią, że powinno się chodzić za każdym razem, gdy organizm tego potrzebuje. Tak naprawdę, gdy ten, że tak powiem, worek się zapełni. A człowiek ma tak zmasakrowane jelita, człowiek żyjący na zachodzie, między innymi przez białe pieczywko, z tą taką ślicznie przerumienioną skórką, że jedzenie po prostu no, zalega w tych jelitach. I możecie sobie zrobić bardzo prosty test. Zjedz rano dużą porcję twarożku ze śmietaną i później obserwuj, jak długo, że tak powiem, przesyłka z jelit zmieni zabarwienie na jasno-brązowe. wtedy zobaczysz, ile twój organizm przetrzymuje tak naprawdę to, co trafia do twoich ust i po jakim czasie wypuszcza to na zewnątrz. Ciekawy eksperyment. Chyba spróbuję. Tak samo możecie zrobić tak zwany test buraczkowy, żeby sprawdzić przenikalność, czy w zasadzie nieprzenikalność śluzówki jelita cienkiego. Napijcie się soku z buraków i być może to będzie dla was zaskoczeniem, ale wasz mocz nie powinien być koloru buraczkowego. Czyli wasz mocz powinien mieć kolor, że tak powiem, taki słomiany, tak? Czy słomkowy, czy tam biały, przezroczysty. Natomiast w momencie, kiedy się zabarwi wasz mocz na buraczkowy, to znaczy, że ścianki waszego jelita cienkiego są przepuszczalne. W dalszej konsekwencji może to prowadzić do tak zwanych konfliktów immunologicznych i do krzyżowego powstawania reakcji nietolerancji pokarmowych. Tak. Tak, potwierdzam, ten test robiłem już przez przypadek kilkanaście lat temu, jak jeszcze byłem dzieckiem i wtedy miałem naprawdę dziurawe jelita, a od dłuższego czasu ograniczam spożycie soli, chipsów, takich różnych rzeczy wysoko przetworzonych i właśnie, jak to się określa, z zachodu i po wypiciu czy tam zjedzeniu buraków, które bardzo zresztą lubię, no zabarwienie moczu się nie zmienia, także tak faktycznie jest, że w momencie, kiedy się jakby odstawi te wszystkie rzeczy, które to dziurawią, to wygląda to trochę lepiej. Dobrze, przypomnijmy, że słuchamy Czerwonej Pigułki dzisiaj o terapii Gersona, chociaż tak widzę, że Grzegorz dysponuje olbrzymią wiedzą, co chwilę gdzieś to zbacza na tematy około zdrowotnej i o terapii Gersona. Często wydaje się, że nie mówimy, ale tak naprawdę cały czas mówimy. Odsyłam do książki Terapia doktora Gersona, napisanej przez Charlotte Gerson, Beatę Bishop. Kto jest zainteresowany, odsyłam też na YouTube. Jest bardzo wiele filmów opowiadających o założeniach terapii, o jej fundamentach, o jej genezie i o samym doktorze Gersonie. To jeszcze może jedno pytanie na koniec do Grzegorza. Coś chciałeś powiedzieć, to proszę. Tak, na koniec, czyli rozumiem, mam się zwijać. Znaczy, nadajemy godzinę 40 już, także, a godzinę powinniśmy. Tak, czy my nie wchodzimy w czyjś czas? Na szczęście po nas nic nie ma. Dopiero jutro o 20, tak żebyśmy mogli rozmawiać jeszcze przez 19 godzin. Ale myślę, że nie przeginamy, bo ludzie. Dobrze, ja tylko chciałbym powiedzieć, bo ponieważ poszukując informacji na temat Gersona czy terapii Gersona, będziecie Państwo mieli do dyspozycji wiele sprzecznych i kontrowersyjnych wypowiedzi. Ja powiem, co jest najważniejszym błędem, tak? Raczej z mojego doświadczenia jako praktyka terapii Gersona, co jest najważniejszym błędem wśród pacjentów. Dla pacjentów najważniejszym błędem jest to, że wielu pacjentów zostawia sobie terapię Gersona tak naprawdę na koniec, jako tak zwaną ostatnią deskę ratunku. Kompletnie nie zdając sobie sprawy, że terapia Gersona jest terapią, jakby nie było, inwazyjną, to znaczy głęboko ingerującą w struktury naszych ciał i naszych komórek. Znany jest przypadek pana, który nie dość, że zapadł na nowotwór, to miał również wirusa HIV. Po przeprowadzeniu dwuletniej kuracji, czy trzyletniej kuracji Gersona, okazało się, że wolny jest od nowotworu i od wirusa HIV. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Dla organizmu jest wszystko jedno, co tak naprawdę siedzi w tych komórkach. Najważniejszą jest to, że ta informacja jest sprzeczna z jego tak naprawdę podstawowym programem biologicznym, żeby przetrwać. Wszystko, co organizmowi przeszkadza, to tak naprawdę jest jakby dobrym celem do tego, żeby usunąć. I wielu pacjentów jakby idzie, daje się pociąć, wypalić i wytruć, a później jak lekarze mówią, że pani, no, albo są szanse, albo nie są szanse, albo nie ma szans i nie możemy nic zrobić, no to wtedy rzucają się na Gersona, nie mając kompletnie świadomości, że Gerson musi wtedy wykonać podwójnie ciężką pracę. Musi pokonać najpierw wszystkie te zniszczenia, które zostały dokonane przez terapię klasyczną, a dopiero później zaprowadzić nowy ład i porządek. Czyli tak jak było u ciebie, po chemioterapii. Tak, dokładnie. I drugie takie moje zastrzeżenie, ja w tej chwili nie upatrywałbym, znaczy biorąc pod uwagę złożoność istoty ludzkiej, czy złożoność człowieka, tego, że się mimo wszystko, bez względu na nasze wierzenie, składamy się i z ciała, i z umysłu, i z duszy, jak niektórzy określają, ewentualnie wskazując na energetykę człowieka, tak. Więc zająłbym się terapią na wszystkich poziomach. Czyli zająłbym się i ciałem, i czyli terapią Gersona, plus na przykład Selol, to jest polskie odkrycie, wynalezione przez doktora Suchockiego z Warszawy, 100% naturalne. Plus zająłbym się psychoterapią, aby dotrzeć do tych psychicznych przyczyn, które mogły doprowadzić do tego, że nasz układ immunologiczny się załamał, i wsparłbym też organizm przez, nie wiem, wizualizację, medytację, jogę, tai chi, cokolwiek, co wesprze nas na wszystkich poziomach. I tak jak obserwuję wielu pacjentów, to z przykrością stwierdzam, że wielu, co nie jest dla mnie zaskoczeniem, ale jest trochę dziwne, że wiele osób boi się i nie chce pracować nad sobą. Znaczy łatwiej jest oddać odpowiedzialność za swoje zdrowie w ręce lekarzy i później ewentualnie narzekać, jak podle się czują, niż samemu zakasać rękawy i zabrać się do pracy, ponieważ w trakcie takiej pracy nad sobą można napotkać na takie obszary swojej psychiki, które dawno chcielibyśmy, żeby dawno były pozamykane i nie chcemy mieć z nimi kontaktu. Dlatego okay. Maksymalizacja działań na wszystkich poziomach. Mroczny akcent na koniec. Tak jest. To jeszcze mam tylko jedno pytanie. Już naprawdę ostatnie, obiecuję. Czy znasz osoby, które przyszły w jakimkolwiek stadium raka, które nie miały wcześniej chemioterapii i wyzdrowiały, tak zupełnie w pełni, bądź praktycznie do momentu, kiedy już nie możemy mówić o raku? Nie znam takich osób. Wszystkie osoby przyjeżdżające, które poznałem tam w klinice Gersona, wszystkie były pacjentami wcześniej onkologicznymi traktowanymi medycyną klasyczną. Czyli nie znasz osobiście przypadku wyleczenia z nowotworu? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ja mam jeszcze pytanie, tak? Które padło wcześniej na czacie, bo Grzegorzu, mówiłeś, że zbierasz pieniążki na kolejny turnus w ośrodku Gersona. Padło pytanie, dlaczego chcesz tam jechać powtórnie? Powiem szczerze, znaczy chciałbym tam jechać ze względu na atmosferę, dwa ze względu na wygodę, której nie mam w domu, i trzy ze względu na to, że tam mam możliwość doświadczenia tej kuracji w pełni, że tym poczucia bezpieczeństwa. To znaczy nie dość, że jest wszystko podane i pacjenci nazywają to wakacjami doktora Gersona, ale jest tam całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska, więc w razie czego gdyby się coś dało, to lekarz i pielęgniarka zawsze są. Chociaż ja w swoim przypadku nie spodziewam się żadnych fajerwerków, natomiast gdyby ta kuracja była tańsza, to polecałbym każdemu wyjazd chociażby na takie 2 tygodnie w ramach, nazwijmy, profilaktyki antyrakowej. Po prostu. Ale z tego, co zrozumiałam podczas tego turnusu, to większy nacisk był nałożony na naukę pacjentów, tak? Jak mają funkcjonować, skąd się wzięła ich choroba, jak funkcjonują ich ciała i czego im tak naprawdę potrzeba, niż leczenie jako takie. To znaczy stosowane są obie metody załóżne, więc zarówno szkolenie, jak i pełna terapia, czyli te 13 do 9 do 13 soków i pełne posiłki, lewatywy, soki, suplementy. I są pacjenci, którzy wracają na przykład w środku kuracji, na przykład po roku stosowania, jadą na kolejne 2 tygodnie, bo po prostu chcą odpocząć. terapia Gersona jest niezwykle męczącą i rutynową, bardzo żmudną kurację. Pijąc 13 soków dziennie, szczególnie przygotowując je samym, można mieć dość podniesioną. A nie mówiąc już o kolejnych 17, które są przed. Ja tutaj dodam, ponieważ akurat padają komentarze na czacie, że może niekoniecznie miłe, że w zasadzie zbierasz na wakacje. No odsyłam do książki raz jeszcze, do opisu całej procedury leczenia. Wierzcie mi, że wykonanie kilkunastu soków dziennie, jeszcze pozmywanie za każdym razem po wykonaniu tych soków, przygotowanie samodzielne posiłków i aplikowanie sobie lewatyw, no to jest naprawdę kilka godzin pracy dziennie. Co dla człowieka chorego z nowotworem, to nie jest bagatelna rzecz, zwłaszcza z tego punktu widzenia, jakby ze sposobu postrzegania człowieka jako baterii z określoną ilością energii, jeżeli zużyje ją na pracę, na przygotowanie, no to w tym momencie organizm ma tej energii dużo mniej na to, żeby się regenerować i leczyć. Tak, odnośnie tego komentarza chciałbym powiedzieć, że wcale się nie wstydzę tego, że chciałbym pojechać tam po raz kolejny, ponieważ no, polecam komuś przez tydzień zastosować nie 13 soków, ale 9 plus 3 posiłki i zobaczyć, jaka to jest rozkosz. Natomiast to, na co kładzie się nacisk tam w klinice, to to, żeby pacjent miał po prostu kogoś wokół siebie, to za niego będzie to robił, czy dla niego będzie to przygotowywał, albo będzie współprzygotowujący, żeby pacjent mógł się zająć faktycznie regeneracją i utrzymywaniem tego rezerwuaru sił witalnych na względnie wysokim poziomie. Nie chodzi tu o to, żeby pacjent leżał i puchniał i teraz podstawiamy teatrzyk, że jestem cierpiący i w ogóle tutaj chodźcie i słuszcie, tylko tak jak powiedziała Joanna, organizm ma określony rezerwuar sił. Pani Beata Bishop, którą poznałem tam w Gersonie, powiedziała, że przez rok chodziła na spacery, zdaje się, 3 albo 5-kilometrowe. Codziennie pokonywała 3 do 5 kilometrów dziennie piechotą. I dziwiła się, dlaczego nie ma kryzysów ozdrowieńczych. Dopiero po roku ktoś jej zwrócił uwagę, że nie powinna wykonywać aż takiego wysiłku fizycznego, ponieważ ograbia swój organizm z sił. W momencie, kiedy zaczęła robić 1-kilometrowe spacery dziennie, pojawiły się miesiąc później pierwsze kryzysy ozdrowieńcze. I możecie mi spróbować uwierzyć, że chociaż 9 soków dziennie i 3 posiłki. Śniadanie nie jest takim problemem, natomiast przygotowanie obiadu i kolacji plus 5 lewatów albo 3 do 4 lewatów dziennie i jest to droga przez mękę i można się za przeproszeniem zamrznąć. No to fakt, to z tego opowiadań to jednak jest trochę roboty i samo 5 lewatów dziennie to już jest trochę przygotowanie do tego przecież. A ciekawe, które produkty można, na przykład warzywa można przygotować wcześniej. Można przygotować rano, później mieć już pokrojone i wyciskać soki. Kawę można ugotować na cały dzień, tak zrobić koncentrat. No ale mimo wszystko to jest nadal czas, który spędzasz w kuchni i robisz przy tym. Na przykład przygotowanie zupy chwilowej to trwa 2 godziny. Nie jest to co czas, w którym stoisz przy garnku i mieszasz, ale później na przykład trzeba wziąć ten wywar czy te warzywa i przetrzeć ręcznie, nawet nie przepuścić przez elektryczny blend. I o ile w momencie, kiedy nazwijmy to jakiś zdrowy czy w pełni sił, tak, stosując tą kurację, nie ma problemu, ale problem zaczyna się w momencie, kiedy pojawiają się pierwsze kryzysy ozdrowieńcze. Kryzysy ozdrowieńcze zaczynają się od takich naprawdę bzdetnych rzeczy, jak ból głowy, takich poczucie rozdarcia wewnętrznego, jak przy grypie, przy anginie, po całkiem ważnych symptomach trzeba wezwać lekarza. No. I w jaki sposób wtedy pacjent ma sam kolejne toki, kolejne lewety. A jak się ustosunkujesz do tego, że niektórzy ludzie twierdzą, iż lewatywy zbyt częste są szkodliwe po prostu? No to może ja powiem do Bareta, bo widziałam też ten komentarz. Być może, natomiast założenie terapii Gersona jest takie, że oprócz lewatyw jeszcze jest w tej terapii coś innego, mianowicie dieta, która jakby zalewa organizm witaminami, mikroelementami, substancjami odżywczymi, enzymami i jest tego akurat tyle, żeby jakby ubytek spowodowany częstymi lewatywami nie zmniejszył skuteczności tej terapii. Także nic niebezpiecznego. Tak, poza tym ja chciałbym powiedzieć z własnego doświadczenia, że występują dwa typy lewatyw. Jedna to jest lewatywa ewakuacyjna, czyli taka, której się zalewa cała jelita i po prostu tam gniecie masło, jeden brzuch przewraca się pacjenta na lewo i na prawo, powodując, czy przygotowując go na przykład do zabiegu i chcąc doprowadzić do tego, aby jak najwięcej treści jelitowych opuściło ciało. A druga to są lewatywy lecznicze, między innymi skaw, gdzie pacjent leży wyłącznie na prawym boku. Ilość wlewanego płynu jest maksymalnie 900 ml, więc porównując to do odcinka schodzącego jelita grubego, ta kawa wylewa się jedynie do tego descendenta. To jest odcinek, w którym tak naprawdę spoczywają już tylko treści jelitowe przygotowane do wydalenia. Nie naruszona jest flora bakteryjna, ale biorąc pod uwagę, że te enzymy z kawy przenikają do wątroby i w jakiś sposób wchodzą w interakcję z nią, należy zachować proporcje 1 lewatywa na 3 soki. I oni o tym mówią w klinice, że każdy imbalans, każda nierównowaga po prostu grozi, że ten organizm gdzieś zacznie poszukiwać po prostu energii w miejscu, w którym nie powinien. Czyli nastąpi zachowanie tej idealnej równowagi, którą organizm ma stworzoną do tego, żeby zacząć zbywać się tych toksyn. Bo jakby nie było, chodzi tutaj o głęboką detoksyfikację organizmu poziomu. Rozumiemy. I to chyba będziemy tym kończyć, przynajmniej żegnać się z naszym gościem, chyba że Grzegorzu chciałbyś jeszcze coś tak króciutkiego dodać lub ktoś chciałby zadzwonić, zadać pytanie. Możemy porozmawiać. Jestem otwarty na pytania i im więcej pytań, tym lepiej. Ale tak jak powiedziałem na wstępie, nie chciałbym, żeby to była audycja jakby tak prześmiewcza, bo wiele osób jest w stanie krytykować terapię Gersona, czy w ogóle wszelkie metody naturalne, zwracając się ku lekarzom. Ja nigdy nikomu, żadnemu pacjentowi nie powiedziałem, żeby zrezygnował z takiego czy innego zabiegu, ponieważ są pacjenci, którzy inaczej po prostu nie potrafią. Nawet jeżeli pacjent wierzy w słuszność swoich racji, to ma jeszcze rodzinę, ma otoczenie, ma, nie wiem, pracodawcę i innych ludzi, którzy mają na niego większe lub mniejsze. Coś nam chyba urwało, Grzegorzu? Nie. Był koniec. Więc proszę, nie oceniajmy terapii Gersona z góry, skazując ją na niepowodzenie, a konfrontując ją z metodami klinicznymi. To są kompletnie dwie różne bajki. Tak mi się przypomniało, chcąc odpowiedzieć na pytanie pani, która wspomniała, jakie to są ubytki mineralogiczne czy mikrobiologiczne, które mamy w organizmie. Najprościej uzupełnić te deficyty, przeprowadzając kurację przy pomocy minerałów szlifowych. To są minerały uzyskiwane z lawy wulkanicznej, o ile pamiętam, wpisując minerał Schindler, w internecie znajdziecie po prostu informacji. Można tym podlewać kwiaty, uprawy i stosować je samemu. Stanowi to idealne źródło do uzupełnienia wszystkich deficytów dla nie pacjentów. Okej. Okay. Dziękujemy za informację. Ja jeszcze przypomnę wszystkim słuchaczom, że jeżeli ktoś chciałby się bliżej zapoznać z tematyką dzisiejszego odcinka, to zapraszamy także na blog Grzegorza Pawlaka. I za niebawem mam nadzieję zyskać dostęp do jego książki, o której było wspomniane na początku audycji. Ja nie wiem, Łukaszu, czy ty masz też taki problem, ale ja straszne odbicie słyszę w słuchawkach. Nie. I mogę się skupić na tym, co mówię do słuchaczy. No i nie było dzisiaj mojego dżingla. No to... Jak nie było? Jak było? No tak, jeden był taki troszeczkę inny niż tydzień temu. Nie narzekaj, słuchaj. Słuchasz kontestacji. Głosu wolności w twoim domu. Po prostu przy tak intrygującym gościu jest ciężko przerywać dżinglami, tak? Po prostu człowiek mówi, to się mu nie przerywa, tak? No wiemy. Zwłaszcza jeśli mówię o ważnych rzeczach. No właśnie, to tak nie wypada nawet przerwać dżinglem, bo to tak... No nie, po prostu nie. No ale Grzegorzu, musimy naprawdę kończyć, bo nadajemy już 2 godziny. Oczywiście. Zrobiło się za 21. Także słuchacze o, mogą... O matko, faktycznie. No właśnie. Słuchajcie, ja za 5 godzin muszę wstać do pracy. To masz fajnie. Pocieszyć cię? Ja mogę się lenić. Żebyś nie wyliniał zbytnio. No, przy tym ale... lenieniu się. Postaram się. Ale przy okazji wspomnę o tym, że mamy godzinę za 21 i kilkudziesięciu słuchaczy. Także na czacie przynajmniej, słucha nas pewnie jeszcze więcej. Także jestem naprawdę pod wrażeniem. Grzegorzu, przeciągnęłeś tutaj sporo ludzi i zatrzymałeś. Dziękuję bardzo, że zechcieliście poświęcić swój czas i zrobiliście coś więcej niż dla siebie, niż większość społeczeństwa. To my, Grzegorzu, dziękujemy zwłaszcza za przekazaną wiedzę. Na pewno będę chciał z czasem również zaprosić do jakichś innych audycji i wykorzystać twoją wiedzę, jeżeli się oczywiście zgodzisz. Oczywiście. Bo jakby nie patrzeć, te wszystkie tematy, które będziemy poruszać, są bardzo ze sobą związane. Tak, organizm jest jedną jednostką, bardzo złożoną, ale jednak jest dalej jedną jednostką. Zgadzam się. Asiu? No ja myślę, że do samej terapii Gersona też będziemy wracać, bo to w końcu nie tylko nowotwory, a zamierzamy mówić o wielu różnych zmorach dzisiejszego świata i człowieka. Także odwołań będzie mnóstwo. Przypominam, że słuchaliśmy Czerwonej Pigułki. Nie, jeszcze nie. My jeszcze chwilę zostaniemy. No dobrze, ale pozwól przypomnieć. No, czekamy też na wasze telefony, jeżeli macie ochotę o coś zapytać, porozmawiać z nami. Przypominamy o tym, że audycja też wymaga jakiegoś wsparcia finansowego z waszej strony, jeżeli oczywiście uważacie, że jest ona warta tego, by ją wspierać. Także oczekujemy na ruch z waszej strony. kontestacja.com, przycisk sponsoruj. Ale również możecie wspomóc Grzegorza poprzez przeczytanie jego książki i również pomóc mu w wyjaździe kolejnym na Węgry, do ośrodku kliniki terapii Gersona. Jeżeli uznacie to za stosowne. Oczywiście. Dobrze, Grzegorzu, tobie dziękujemy już na dzisiaj. Chyba możesz udać się w stan spoczynku wieczornego, nocnego, jakkolwiek uważasz. Ja dziękuję tobie osobiście w imieniu wszystkich słuchaczy i Joasi również, myślę. No oczywiście, że tak. Czy ja mogę jeszcze wtrącić do czatowych dyskusji? Oczywiście. A propos jabłek. Są w terapii Gersona do jednego organicznego ograniczenie jest tylko dla pacjentów cukrzycowych, z tego co kojarzę, o ile mnie pamięć nie zawodzi. Natomiast Grzegorzu, sprostuj, jeśli się mylę, bo nie jest to jakoś specjalnie wyszczególnione. Jest to jedna z niewielu diet, gdzie podjadanie jest dozwolone. Zgadzam Ale się. Podjadanie warzyw i owoców organicznych oczywiście. zgadza się z zasadą, jest, że pacjent nie może być głodny, po prostu. Czyli no, to dla wszystkich żarłoków pozytywna informacja. Należy jeść tyle, aby może nie tyle brzuch był pełny, ale by zapewnić sobie poczucie sytości. A co z sokami z kartonów? Bo rozumiem, że mówimy o wyciskanych sokach, a nie kartonowych, tak? Tak, oczywiście. A czym się one tak różnią? Bo czasem są takie etykietki, że naturalne soki, bez cukru. Znaczy, podejrzewam, że chodzi głównie o ilość enzymów. Znaczy tak, dla osób tak zwanych zdrowych, tak, być może te soki kartonowe mają jakąś wartość odżywczą. Na opakowaniu jest wskazane, że mają jakąś wartość odżywczą. Natomiast ja chciałbym przypomnieć, że w terapii Pearsona chodzi o efekty lecznicze. I pozostawanie na przykład soku w kontakcie z powietrzem przez 20 minut powoduje utlenianie się enzymów. Więc tak naprawdę nie wiadomo, ile ten sok, zakładając, że jest on robiony z przecieru, z jakiegoś, na pewno nie jest wyciskany, może jest zrobiony z suszu, może z jakiegoś proszku. Nie wiemy tego, ja tego nie wiem. Strzelam w chwili. Natomiast nie jest z pewnością sok wyciskany i być może ma jakieś wartości odżywcze, natomiast na pewno nie ma wartości leczniczych czy właściwości leczniczych. To ja dodam jeszcze w takim razie, dlaczego świeżo wyciskane soki i sporządzone tuż przed spożyciem. Enzymy 20 minut po sporządzeniu rozpadają się, większość witamin ulega utlenieniu w ciągu kilku godzin od sporządzenia soku. Myślę, że to wystarczające wytłumaczenie, dlaczego świeże soki, a nie z kartonu. Czyli chcesz mi powiedzieć, że jak robię kompot, to źle. No wiesz, jest to obróbka termiczna, tak? Jeżeli weźmiemy pod uwagę te już wielokrotnie wspomniane enzymy, to nie są one przetrzymać temperatury wyższej niż 60 stopni. Plus jeszcze oczywiście wspomniany czas, czyli te magiczne 20 minut. Czyli najlepiej wrzucić sok w blender, a najlepiej zetrzeć i tylko taki sok przepuścić przez sitko, a miąższ sobie zjeść, tak? Tak w dużym skrócie. Nie wiem, co z tym miąższem. No, jeżeli bierze się pod uwagę te wszystkie kilogramy owoców i warzyw, które są do spożycia w ciągu dnia w postaci soków, to nie wiem, czy ktokolwiek byłby w stanie soki jeszcze zjadać to, co zostaje w postaci wytłoków. No fakt, przy tej ilości soków to faktycznie, nawet chyba moja półtorejroczna córka nie dałaby rady tego przejeść. No dobrze, to myślę, że jak nie ma już pytań, telefonów, nikt nas już nie lubi o tej porze, zresztą nic dziwnego, jest za 10 pierwsza w nocy, to będziemy powoli kończyć, tak? No chyba tak. No nikt do nas nie dzwoni, dzisiaj jestem troszeczkę zawiedziona. No mieliśmy jednego słuchacza tutaj, no o tej porze nie spodziewajmy się jakichś wielkich tłumów, chociaż naprawdę czad mnie zaskoczył tutaj ilością ludzi. To prawda. No ale w zeszłym tygodniu było, myślę, podobnie. Chyba troszkę mniej. Nie liczyłam, nie widziałam statystyk, ale wspominam bardzo pozytywnie zeszły tydzień. No dobrze, to jeszcze raz Pawle, Grzegorzu, dziękuję Tobie w imieniu wszystkich za poświęcony czas i za to, że Cię tak wymiętoliliśmy z Twojej wiedzy. Nie ma problemu. Słuchaczom przypominamy, że na to prowadzimy tę audycję, byście mieli spektrum wiedzy i po uzyskaniu wielu opinii mogli sami zadecydować, bo nikt za Was nie zadecyduje. A jeżeli lekarz za Was zadecyduje, to nie możecie mieć później pretensji do lekarza, bo to Wy mu się powierzyliście. Ale uwaga, mamy jeden telefon, odbieram. Tylko nie wiem, czy Was nie zrzucę przez przypadek. Nie, dobra. Halo, halo. Halo, halo, witamy. I słuchać się chyba rozłączył. To pozostańmy jeszcze chwilkę, może będzie próbował drugi raz. Czy jeszcze jakieś pytanie z czata mamy? Nie, podziękowania dla Grzegorza. Tak, tutaj bardzo dużo tych podziękowań. Grzegorzu przekazujemy, jeżeli nie czytasz czatu. Nie czytam. Chciałem się skupić na dyskusji. to o tyle dobrze, bo nie to rozprasza. Dziękuję wam również za zaproszenie. Muszę powiedzieć, że to, co mnie bardzo zaskoczyło, że w ramach webinarów, które organizowałem, do tego 100-osobowego przyszło 20 osób. Coś o, sądzę, bardzo silnym lęku ludzi przed, nie wiem, być może nawet przed samym procesem wyzdrowienia, ponieważ zdrowie też niesie ze sobą odpowiedzialność. A bardzo często jest to, że choroba daje nam, no jest wtórną korzyścią. Wbrew pozorom, choroba jest, może dać nam wiele korzyści, których nie mamy z zdrowiem. Więc to, że jesteście i to, że chcecie tego słuchać, że nie oglądacie kolejnego mdłego serialu, jesteście. Halo. Tak, Pawle, witamy ponownie. Grzegorzu, ostatnie słowo cię urwało, ale dopuśćmy do Pawła głosu. Oczywiście. Ja tylko chciałem Nie wiem, co to się dzieje? Przepraszam, to chyba ja. Nie, to nie ja. O, śmiało. Dobra, ja tylko chciałem się tak krótko zapytać, czy będzie audycja na temat snów? Barret takie pytanie zadał na czacie i też bym bardzo chętnie coś takiego posłuchał. Na temat snów? Nie mieliśmy w planie tego. No może dlatego, że nie dysponuję przynajmniej ja żadną wiedzą w tym temacie. A może dlatego, a że mamy już zaplanowany cały rok, także ciężko będzie wcisnąć. Na temat zdrowego spania. Zdrowego spania. No powiadają, że są określone pory w ciągu dnia, doby, kiedy powinno się spać, kiedy organizm się lepiej regeneruje. Medycyna chińska mówi o tym, że najlepiej jest się położyć o godzinie 21 i zasnąć. W terapii Gersona jest też wzmianka, tyle że wskazują na godzinę 22, ale jest to już godzina, podczas której człowiek powinien spać. Na pewno do północy jest ten czas szczególnie ważny dla regeneracji. Coś mi się wydaje, że ten temat nie jest też taki prosty. Można dużo jeszcze tutaj dodać, na pewno. Ja, oczywiście, że nie jest prosty. No, nawet to, czy ktoś się przeje na dobranoc, ma wpływ na jakość tego snu. Także wątków na pewno jest wiele, ale tak jak wspomniałam, no, w tej chwili nie dysponuję bardzo szkoda. Żadną wiedzą. Myślę, że to przed nami. Ale dobrze, że o tym mówisz, bo to jest ciekawy kolejny wątek. A, dziękuję. Okej, okay, to ciebie rzucam i odbieram Ewelinę. Miłej nocy, Pawle. I odbieramy Ewelinę, która próbuje się już do nas zadzwonić kolejny raz. Halo, halo, Ewelina. Halo? Tak, tak, słyszymy cię. Wyłącz tak, radio kontestacyjne, proszę. Albo wycisz je na chwilkę. To jest. Dziękuję. Okej, okay, to ciebie rzucam i odbieram Ewelinę. Bo widzisz, nocy. Musisz wyłączyć radio kontestacyjne. Raz. Halo, halo, Ewelina. Hej, słyszycie mnie? Tak, słyszymy, halo? Ale musisz wyłączyć halo? Radio. Tak. Okej, okay, czy ja muszę wyłączyć swoje radio, żeby mnie wszyscy mogli słyszeć? Tak, musisz, prosimy. Bo będzie podwójnie echo. Okej, okay, teraz już? Tak, idealnie, witamy. Okej, okay. Witam wszystkich. Ja tutaj z Nowego Jorku do was dzwonię i chciałam podziękować Grzesiowi, że w ogóle się odważył, że jest tutaj u was. Podziękować wam za wasze radio. Jestem po prostu w szoku, co się dzieje i chciałam tylko powiedzieć wszystkim, że ja byłam tutaj w bardzo podobnym ośrodku, który się nazywa Optimum Health Institute, który jest na bardzo podobnej podstawie zrobiony. Jest on całkowicie na surowej diecie, bez soli, bez cukrów. Są dwie różne diety dla ludzi z cukrzycą i z rakiem. Jest to dieta zielona, bez owoców. I dieta dla ludzi z innymi problemami, które ma trochę owoców. Ona też jest oparta na trawie pszenicznej. Bardzo dużo trawy pszenicznej się pije. Poza tym nie jest to tylko program oparty na jedzeniu, a jest to ciało, dusza, jakby to jest połączenie wszystkiego razem. Bardzo ważna jest właśnie psychoterapia tam, medytacja, joga, wyciszenie się. To wszystko jest połączone w jedno, dlatego że problemów takich właśnie jak każda choroba zaczyna się gdzieś tam w naszej duszy i nasza dusza, nasze emocje, które zwłaszcza w naszym polskim społeczeństwie od dawna jest nam wmawiane, że my nie powinniśmy mówić, jak się czujemy, nie powinniśmy płakać, nie powinniśmy narzekać i my to wszystko w sobie dusimy. To się manifestuje właśnie w naszym ciele fizycznym przez różne choroby, czy to psychiczne, czy to fizyczne. Także ja poznałam wiele ludzi w tym ośrodku, którzy wyleczyli się z raka dzięki surowej diecie, no i nie tylko oczywiście diecie. Także wszyscy ludzie, którzy pracują w tym ośrodku, są ludźmi, którzy byli chorzy na raka albo cukrzycę, albo inne poważne choroby i przeszły przez ten program, zostały tam przez 3 miesiące i dlatego teraz tam pracują. Tych ośrodków w Stanach jest dużo, dużo więcej. Ludzie są troszeczkę bardziej otwarci na to, mimo że jest to wszystko wciąż kontrolowane. Słyszałam, że była zakazana przez długi czas ta terapia. Tak. Mhm. Także tutaj jest bardzo dużo, ja jeździłam na różne szkolenia, ja mam sama blog i piszę na ten temat. Nie mam takiej wiedzy może jak Grześ, bo on jest bardziej oczytany, ale ja nie miałam raka, przeszłam przez 3 tygodnie, byłam bardzo, bardzo chora i przeszłam przez 3 tygodnie. U mnie na blogu są zdjęcia, jak ja wyglądałam 3 tygodnie przed i jak ja po 3 tygodniach wróciłam. Podaj proszę adres bloga. A on się nazywa surowadieta.blogspot.com. Ja jestem na YouTube, mam bardzo dużo filmików, ja robię potrawy z surowego jedzenia, mówię o sokach, a także ja mam, skończyłam studia psychologii tutaj, więc to jest połączone właśnie też z podejściem psychicznym do każdej choroby i życia, także to jest właśnie taka kombinacja wszystkiego. I naprawdę, ja wiem, że w Polsce dla nas to jeszcze jest takie ciężkie do uwierzenia i ja sama, słuchajcie, jak tam pojechałam, to ani w to nie wierzyłam. Ja zostałam tam wysłana przez swoich przyjaciół, którzy za mnie zapłacili, bo niestety te ośrodki są drogie. A ja w to nie wierzyłam, ja tam zajechałam i ja uważam, że wszyscy byli tam szaleni. Jedzenie mi nie smakowało. Poza tym ja byłam z poczekaj chwilkę, ja muszę cię o coś prosić, Ewelinko. Mam prośbę, wejdź na zakładkę czatu i na dole pod tym, gdzie wpisujesz, masz taki głośnik. Kliknij go, bo to strasznie nam przeszkadza w odsłuchu. Inaczej Edi nas wykończy. Właśnie. Ewi, nie, tak mnie tam. Ewcia, jeszcze do ciebie padło pytanie, jeśli mogłabyś zdradzić, co cię męczyło, jakie choróbsko cię... Oczywiście, ja nie miałam... Ja miałam wiele jakichś takich chorób połączonych w jedno. To było wszystko głównie z przewodem pokarmowym, gdzie oczywiście mieszczą się wszystkie nasze takie jakby emocje i ja tutaj zaznaczę od razu, że ja w to zupełnie nie wierzyłam. Ja miałam krwawiące wrzody na żołądku, ja miałam coś, co po angielsku się nazywa liver congestion, nie jestem pewna, jak to się po polsku nazywa. W każdym razie moja wątroba była zapchana i nie trawiła jedzenia. A ja miałam candidę, czyli grzybice już w mojej krwi, a oczywiście niedoczynność tarczycy, po prostu wszystko naraz, a przede wszystkim myślę, że przez tyle lat, bo ja przez 5 lat się z tym męczyłam, bardzo przytyłam tutaj, a przytyłam 35 kg, a przez to, że mi się jedzenie nie trawiło i ja właśnie miałam bardzo słabą przemianę materii, jakby nie chodziłam do toalety prawie wcale i te wszystkie toksyny, to wszystko we mnie się gnieździło. I ja byłam na różnych dietach, byłam na 29 tabletek dziennie brałam tylko po to, żeby móc zjeść obiad. I jak już mówiłam, ja jak tam pojechałam, to ja zupełnie w to nie wierzyłam. I ja przez pierwszy tydzień, będąc tam z ludźmi, którzy, słuchajcie, już naprawdę mieli raka i oni czuli się lepiej, ja dalej się lepiej nie czułam. I ja poznałam, ja piszę o tym u siebie na blogu, ja poznałam kobietę, która do mnie podeszła i mi powiedziała: ty tutaj jesteś, ale ciebie nie ma. I jeżeli ty tutaj nie będziesz cała sobą, czyli twoja dusza, jeżeli ty w to nie uwierzysz, to ty tu umrzesz, bo ja miałam raka, ja miałam guza na szyi i miałam 6 tygodni życia. Ja byłam tak jak ty. Ja tu nie chciałam być, ja w to nie wierzyłam i ja umierałam. Samo jedzenie ci nie wyleczy. I to jest coś, o czym u nas jeszcze w Polsce tak za dużo się nie mówi i coś, co zdecydowanie ja nie byłam gotowa usłyszeć, dlatego że ja studiowałam psychologię, pracowałam w naukowych laboratoriach i ja w ogóle nie wierzyłam w coś, czego nie można było zobaczyć albo dotknąć. Ale coś w tej kobiecie po prostu... Ona mi opowiedziała swoją historię i powiedziała mi, że to było 11 lat temu, jak ona weszła do pokoju na górę i zaczęła płakać i zaczęła po prostu spędzać czas z sobą i rozmawiać ze swoim ciałem i pytać się siebie, co w niej jest jeszcze niegotowe, żeby się wyleczyć. Dlaczego łatwiej jest jej być ofiarą swojej choroby. Dlaczego on gdzieś w środku jeszcze podświadomie decyduje się umrzeć, a nie walczy o swoje życie. I coś po prostu we mnie pękło i ja, słuchajcie, miałam tylko pieniądze, żeby zostać tam 2 tygodnie w tym ośrodku. Ja w 2 tygodniu, tam są lekcje, tam są klasy, które bierzesz, ja zaczęłam tak się dobrze czuć, ja zaczęłam biegać 5 kilometrów dziennie, gdzie nigdy nie biegam. A menadżerka tego całego ośrodka powiedziała, że mnie została na 3 tydzień, na co ja nie miałam pieniędzy. I oni za mnie tam zapłacili, oni wszyscy się złożyli, zapłacili dla mnie, że mnie została jeszcze na 3 tydzień. I no nie ma co się oszukiwać, to odmieniło całe moje życie, ja nie przestałam o tym mówić, ja o tym piszę, ja mam filmiki na YouTube. I naprawdę dałabym szansę, ja wiem, że wiele ludzi, ja wiele razy powtarzam na swoim blogu czy na filmikach, że ja nie namawiam nikogo, żeby właśnie nie jadł mięsa, bo mięso jest złe, czy nie na biało, tylko żeby po prostu zaczął się zastanawiać. Jeżeli coś, dlatego że my zazwyczaj czekamy za późno, kiedy nasze ciało już jest wykończone i już jest chore, my dopiero wtedy zaczynamy go słuchać. I właśnie wtedy ufamy lekarzom bardziej i dopiero w momencie, kiedy lekarze nie są w stanie nam pomóc, to my jakby wreszcie stajemy na chwilę z tego biegu, którym my wszyscy biegniemy, z tego rejsu, gdzie wszyscy biegną i zaczynamy się zastanawiać, okej, co się stało, jak ja w ogóle trafiłem do tej choroby, jak ja mogłem, skoro to nie, to było jedzenie, to był mój, my w Polsce jesteśmy tak zestresowani, ale my nie jesteśmy, nam się nie pozwala o tym mówić. My nie chodzimy do psychologów, tylko szalani ludzie chodzą do psychologów. My nie mówimy o swoich emocjach. My wszystko w sobie dusimy od małego. To nigdzie nie idzie, to zostaje w twoim organizmie, to nigdzie nie idzie, to musi jakoś się wydostać. Więc my albo pijemy, albo się objadamy, albo bierzemy narkotyki, albo stajemy się szaleni, albo mamy raka. To wszystko gdzieś zaczyna się tak naprawdę w naszym emocjach. To jest, nasze ciało jest jednością, my nie możemy patrzeć na chorobę fizyczną tylko z fizycznego punktu widzenia, bo my nie jesteśmy tylko ciałem. Ja myślę, że jest Ewelino... Nakłada mi się głos, nie wiem, czy dobrze wszystko słychać. Myślę, że to, co mówisz, Ewelino, o tym braku refleksji, to w wielu dziedzinach życia pokutuje, nie tylko się negatywnie odbija na naszym zdrowiu. Brak refleksji i zbytnie poleganie na cudzych opiniach. Dokładnie. Słuchajcie, kontestacji. To tak trochę na rozluźnienie, bo mogło się smutno zrobić. Ewelino, którą macie godzinę w ogóle? Bo mam 1 w nocy. U mnie jest 7 dopiero wieczorem, ale ja właśnie jak to się dowiedziałam w waszym radiu, dzisiaj byłam bardzo podekscytowana, także biegłam do domu z pracy, żeby szybko jak to was usłyszeć. Nie miałam żadnego planu, żeby tutaj dzwonić, ale naprawdę jestem bardzo zadowolona, że jest wiele ludzi właśnie, zwłaszcza o 1 w nocy w Polsce, zainteresowanych jednak innym poglądem niż to, co nam było wpajane od małego, dlatego że my się tak naprawdę nie zastanawiamy, dlaczego robimy to, co robimy. Od jedzenia, które jemy, po kariery, które wybieramy, albo nawet ilość dzieci, jakie mamy i w jakim wieku je mamy. Także super radio, ja zmykam, bo ja się rozgadałam, przepraszam, że o 1 w nocy. Nie, dziękujemy bardzo za telefon, bo właśnie na takie czekaliśmy, a dzisiaj ludzie jakoś mało skłonni dzwonić. A powiedz mi jeszcze tylko, proszę, jeżeli mogę spytać i chcesz udzielić rzeczywiście odpowiedzi, skąd się dowiedziałeś, czy kontestacji słuchasz, czy ktoś ci powiedział o audycji? Grześ mi powiedział, dlatego że my jesteśmy w kontakcie od jakiegoś czasu, dlatego że właśnie terapia Gersona opiera się głównie na surowej diecie, a jak wpiszesz surowa dieta na przykład w YouTube po polsku, to ja generalnie wyskakuję, bo ja mam sporo filmików, ja mam swój blog i my się tak znaleźliśmy, ja się też interesowałam, czy to w Polsce w ogóle jest znane i my się znaleźliśmy jakiś rok temu, ja zawsze zaglądam do niego na blog i zobaczyłam właśnie wasz link, no i musiałam wejść. Jestem bardzo miło zaskoczona, także na pewno będę was słuchała. Czyli ludzie mogą się do was zgłaszać, gdyby mieli jakieś pytania, tak? Przez blogi. Grzegorzu, Ewelino? Absolutnie. Ja mam mnóstwo ludzi, z którymi piszę, z którymi mam rozmowy na Skype. Ja zawsze odpowiadam na maile. Można pisać do mnie na YouTube. Można, u mnie na blogu są wszystkie informacje, jak można się ze mną skontaktować. Potwierdzimy tylko adres bloga surowadieta.blogspot.com. Zgadza się? Mhm. Tak. Dobrze. Będziemy Łukaszu chyba musieli pozbierać, tak jak padła prośba, wszystkie adresy internetowe, literaturę wskazaną. Tak, myślę, że będzie dostępne to pod komentarzami, znaczy jako komentarz pod audycją, także gdyby ktoś odsłuchiwał dopiero audycję, to w komentarzach pod będzie miał linki. To cóż, kończymy chyba już na dzisiaj, tak? Czy ktoś jeszcze ma jakieś takie szybciutko pytania, czy już nie? Ewę do audycji o psychologii. Zaprosimy, ale to o psychologii akurat mamy dość odległą audycję, także... Jeszcze będzie o połączeniu psychy i sąd, tak? Będzie, to, co, to, o czym Ewa wspomniała. Dobrze, Ewelino, dziękujemy bardzo. To w takim razie... Pozdrawiam wszystkich serdecznie i słuchajcie, nie przestawajcie robić tego, co robicie, bo to jest niesamowite. Bardzo dziękujemy. Bardzo. Chociaż domyślam się, że to było bardziej pod adresem Grzegorza. Nie, ja mówię akurat z Grzesiem, to już ja to mam ustalone dawno, ale ja akurat chodziło mi o wasze radio. Ja naprawdę nie przestawajcie robić, to jest niesamowite i ja wiem, że jest zapotrzebowanie na to w Polsce, ja codziennie dostaję maile, ja wrzucę, mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko, ale wrzucę wasz link do siebie na blog i powiem wszystkim, że istniejecie i podejrzewam, że będziecie mieli dużo, dużo więcej słuchaczy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się, mam nadzieję, że do usłyszenia wkrótce. My ciebie pozdrawiamy i zapraszamy do słuchania i do zabierania głosu. Tak, miłego dnia. Dobranoc. To w takim razie zrzucam. Grzegorzu, tobie również w takim razie dziękujemy jeszcze raz za poświęcony czas. Również za twoim pozwoleniem umieścimy linka do twojego bloga pod komentarzem. Proszę. Tak by ludzie mogli się kontaktować, także każdy, kto słucha audycji, nie dowiedział się tego, co chciał się dowiedzieć o terapii, może śmiało pisać zarówno do Grzegorza, jak i do Ewy. Pisać śmiało, nie bać się. Najgorsze, co można zrobić, to nie zrobić nic. Tak, dziękuję bardzo. I potem żałować. Dziękuję bardzo i do usłyszenia, do przeczytania. Dziękujemy ci, Grzegorzu. Dobranoc. Dziękujemy, do usłyszenia. A, kolejne pytanie. Czy są jakieś efekty tej diety na łuszczycę? Odsyłamy do lektury. Ta dieta leczy wiele dolegliwości. Absolutnie łuszczyca nie była wymieniona wśród tych, które nie odpowiadają na terapię Gersona. Tak jest. No to cóż. Poeksperymentować. Dokładnie. Pod kontrolą najlepiej oczywiście otwartego i przychylnego lekarza. Tak, a nie szkodzi nic spróbować przejść na ciemny chlebek i napić się soczków. Sami będziecie widzieć po kilkunastu dniach efekty, czy wam to coś daje, czy nie. Prawda? I polecam sok z Ligoli. Nie piłem jeszcze, ale musisz mi o tym powiedzieć. Fantastyczne, smaczne jabłka, bardzo dużo pysznego soku wychodzi. Odmiana Ligoli. Dosyć wydajny, jeśli chodzi o... Takie dość duże jabłka, z tego co pamiętam. Tak, no i przesmaczne przy okazji. Polecam. To muszę kupić. Na rynku akurat mam taką panią. Dobrze, to cóż, Asiu, kończymy chyba już na dzisiaj, tak? No tak myślę, no jest już po pierwszej. Trochę no tak. Dzisiaj zabraliśmy czasu naszym słuchaczom i Grzegorzowi też, tak. Mam nadzieję, że nie wykończyliśmy go. No Hugo, jak zobaczy 2,5 godziny audycji, to nas, delikatnie mówiąc, zbeszta. No ale cóż, ludzie chcą, to nadajemy, bo to właśnie... To wy decydujecie o tym, czy my nadajemy, czy nie. Także jeżeli chcecie, żebyśmy nadawali, to wspierajcie nas albo finansowo, albo merytorycznie, albo po prostu piszcie komentarze, że jesteście z tym zainteresowani, żebyśmy dalej nadawali. No właśnie. A ja ledwo dyszę, czy ledwo, to nie wiem, ale dyszę na pewno. Baret, pozdrawiam. Gosia, zaraz idę spać, mam nadzieję. Przydałoby się, chociaż nie ukrywam, że te audycje z racji tego, że jest to dla mnie nowe doświadczenie, mam taki zastrzyk adrenaliny, że obawiam się, że mogę całkowicie zerwać nockę. Może coś ciekawego przeczytam w tym czasie, nie wiem. Może zrobię niespodziankę mężowi, który się czuje zaniedbany w środowy wieczory. Pozdrów go od wszystkich słuchaczy. Ciekawe, co jeszcze z tego wyniknie. Tak, Ligoli, Ligole, odmiana jabłek. Bardzo pyszna, polecam. Moja ulubiona. To Joasiu, jeszcze przed pożegnaniem dla ciebie. Dziękuję. Słuchasz kontestacji. Głosu wolności w twoim domu. Tak jest. Okej, to chyba dziękujemy już dzisiaj wszystkim, tak? No tak, bardzo wszystkim dziękujemy za to, że tak aktywnie uczestniczycie w czacie i za to, że po prostu z nami jesteście i chcę wam się słuchać tego, co mamy do powiedzenia. Tak jest. A czy my w ogóle mówimy o tym, co będzie za tydzień, czy trzymamy ludzi? No nie mówiliśmy, a z tego, co pamiętam, na przyszły tydzień teoria zarazka versus teoria toksemii. Tak jest. Czyli tak? Będziemy mówić o podejściu współczesnej medycyny do tej niekonwencjonalnej. Porównywać ją przynajmniej. No właśnie. Tak, pi razy drzwi, o czym będzie. Także zapraszamy za tydzień. Jeżeli macie kogoś ze znajomych, którzy byliby zainteresowani tym tematem, przekażcie im. To nic nie kosztuje. Odsłuchiwanie jest za darmo. Ale gdybyście chcieli nas wspomóc, oczywiście kontestacja.com. Możecie kliknąć przycisk sponsoruj i parę groszy wrzucić. No dobrze, to w takim razie na dzisiaj już kończymy. Jasiu, ja tobie również dziękuję, że wytrzymałaś ze mną tyle czasu. No i Łukasz, bez przesady, sama przyjemność. No, to o tobie mówią, że masz seksowny głos, także ja tu jestem tylko skromnym dodatkiem technicznym, tak? No, ja tutaj do bareta, po 2 godzinach audycji głos już taki bardzo zmęczony. Nie zmęczony, po prostu jest środek nocy, nie chcę nikogo obudzić. Tak? Mogłabym mieć problem, aby dodatkowe głosy na antenie. Okej, to dziękujemy wszystkim serdecznie. Dzisiaj puścimy nietypowego dżingla na koniec. I cóż, do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia i zapraszamy. Dobranoc. Pierwsza brygada kawalerii kontestacyjnej całem naprzód! Prosto z frontu walki o wolność.